شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہر سے بھی میٹھا میٹھا ہے، شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مقام مقام کا، کیا خوب مقام مقام سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، جنت سے بھی سوہانا مدینہ، جنت سے بھی سوہانا سرکار کا مدینہ، دونوں جہاں سے پیارا کون ہر آنکھ کا ہے سارا مدینہ ہے آنکھ کا ہے تارا مدینہ ہے آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا جنت کا حسن سارا ہے حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو برسات ہو رہی ہے ہے رحمتوں کا دریا ہے رحمتوں کا دریا مدینہ ہے رحمتوں کا دریا دنیا کا حسن کیسے دل میرا ٹوٹ جائے مدد تاجدار کے جلوں میں یوں

ملنے والے اجر کا اصالت ثواب کرتا ہوں بارگاہ جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار حجت الاسلام امام محمد غزالی سیدی اعلی حضرت صدر شریعہ قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً بقرعید کے دنوں میں مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں ان شاء اللہ عز و جل حسب سابق عید کے دنوں میں مدنی قافلے خوب خوب سفر کریں گے ان شاء اللہ. آپ بھی کرنا ان شاء اللہ. 10 تاریخ 10 11 12 قربانی کے دن ہے تو نفس پر گراں اگرچہ گزرے گا لیکن پھر قربانی کس کو بولتے ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لختے جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو راہ خدا میں ذبح کے لیے تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے اسی کی یاد میں ہم قربانیاں کرتے ہیں اور ہم وقت کی قربانی نہ دیں یہ کیسے ہوگا. انشاءاللہ ضرور مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ. جی ہاں قربانی کھالے بھی اکٹھی ہوتی رہیں گی اور مدنی قافلے بھی چلتے رہیں گے سارے کام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ہر ایک کھالے تو اکٹھی کرتا نہیں ہے اپنا اپنا شوق ہوتا ہے ذوق ہوتا ہے کوئی کھالے اکٹھی کرے گا کوئی مدنی قافلے کا مسافر بنے گا کوئی ویسے ہی اجلے کپڑے پہن کر گھومتا پھرتا رہے گا. نصیب اپنا اپنا نیکیاں لوٹنے کے دن آ رہے ہیں تیار ہو جائے بس ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی 29ویں شب ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جبکہ پیر شریف سے اعلان ہے. ہو سکتا ہے چاند کل ہی نظر آ جائے کل 29 ہے تو پیر شریف سے انشاءاللہ باقاعدہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہونا تو کل سے چاہیے مجھے خیال نہیں رہا پیر شریف سے ترکیب بنی کیونکہ کل بھی اگر چاند رات ہو گئی ہمارا مدنی مذاکرہ رہ جائے گا. تو وہ کل 30 یا چاند رات اب مجھے میں بھول گیا میں سمجھا کہ پیر شریف کو 29 ذی قعدۃ الحرام ہے لیکن 29 تو کل ہے اتوار کو ہے. اگر اعلان ہو جائے گا تو پھر تو یہ سارے یار یہ اصل وہ اس میں اصل بات ہے ہرس کی کہ یہ 10 دن جو آ رہے ہیں نا یہ رمضان المبارک کے بعد بعض روایتوں سے پتہ چلا کہ افضل ترین دن یہ ہیں رمضان کے بعد یہ ہیں افضل دن 10 دن. باپا آپ اعلان فرما دیں ہم آ جائیں گے باپا انشاءاللہ. کون کون آئے گا فیضان مدنی مذاکرہ کل آ جاؤ گے پھر دیکھ لیں وہ گیارہ دن بارہ دن چلتا رہے گا سلسلہ، گیارہ دن بارہ دن باپا کے ساتھ چلتا رہے گا سلسلہ۔ چلیے تو اللہ نے توفیق دی تو کل سے پھر اپنا مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ۔ یعنی کل چاند رات ہو یا نہ ہو، ہم انشاءاللہ مدنی مذاکرہ شروع کر دیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سے نیت کر لیں گے نا کہ میں یہ اتنے دن جو مسلسل مدنی مذاکرہ ہونے والا ہے اس میں شرکت کروں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، نیت کا ثواب ملے گا۔ ان دس دن میں شرکت کا ثواب ملنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، اچھی نیت خود ثواب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نیت کرتا ہے کہ میں اسی سال حج کروں گا تو امید ہے اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا، کیونکہ اب بھی حج پر روانگی ناممکن نہیں ہے، یعنی اسباب ہو جائیں تو ابھی ایام حج نہیں آئے، یا آ گئے ایام حج ہیں یا نہیں ہیں، کیا فرمائیں گے آپ لوگ؟ باپا یہ مدنی فیس کے ساتھ فرمائیں گے یا بغیر مدنی فیس کے فرمائیں گے؟ ایام حج یہ چل رہے ہیں یا نہیں؟ حج کا موسم باہر چل رہا ہے، کیا مطلب ایام حج ہیں؟ منع کر رہی آگے بھائی، دیکھو ہمارے مدنی خاموش ہے، آپ حضرات کچھ فرمائیں گے اس میں ایام حج ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی بھی نہیں فرمائیں گے، سب سوچ میں پڑ رہے ہیں، ایام قربانی ہے یہ، ایام حج چل رہے ہیں، یہ ہمارے مدنی فرما رہے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں عوام؟ چل رہے نا، اچھا ایام حج چل رہے ہیں یہ ہمارے مدنی فرما رہے ہیں بھائی، اتفاق تصدیق تصدیق، ادھر سے ایک نہیں انکار کر رہے ہیں، تکذیب، یہ بھائی مولانا میں اختلاف، پیچھے کوئی ہاں کہہ رہا کوئی نہ کہہ رہا، غالب اکثریت سکوت کر رہی ہے۔ یہ ایام حج نہیں ہے، نہیں ہے تو خوش ہو گئے آپ؟ بابا چانس مل گیا نا، ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی ایسا چانس ہو جائے، کوئی چل مدینہ کا قافلہ بن جائے، ہو سکتا ہے اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ اشہور حج چل رہے ہیں، حج کے مہینے، اشہور حج جو ہے یہ اپنے شوال المکرم پورا شامل ہے، اس میں ذی قعدۃ الحرام بھی شامل ہے، اور پھر وہ ذوالحجۃ الحرام کے جو دن ہیں اس میں شامل ہوئے، یہ تینوں مہینے جو ہیں یہ اشہور حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے۔ اب بتائیے، یہ تو میں نے بتا دیا، ایام حج چاند رات سے شروع ہوں گے، کب سے ہوں گے؟ کیونکہ چاند رات کو غسل کعبہ عموماً ہوتا ہے، چاند رات کو یا ایک میرے کو یاد پڑتا ہے پہلی تاریخ کو ہوتا ہے ذوالحجۃ الحرام کی، آج غسل کعبہ ہے نا، کلام بھی ہے اس میں۔ تو کیا ایام حج کون سی تاریخ سے شروع ہوں گے؟ پہلی سے ہوں گے یا ایک دن پہلے ہو جائیں گے؟ اس کا کوئی طے کرے گا؟ مطالعہ شروع نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ یہ دو چار ہاتھ پیچھے اٹھ رہے ہیں، یہ اٹھا رہا ہوں، یہ پھر بھی یہ بھی بعدوں کا اندھیرے میں تیر مارتے ہوتے ہیں۔ پہ پہلی تاریخ سے شروع ہوں گے، دوسری سے ہوں گے، کب ہوں گے؟ چلیے سب سے آگے جو اسلامی بھائی ہیں وہ بتا دیں، آپ آگے ہیں، چلیے آپ بتا دیں، ایام حج کھڑے ہو کر سات تاریخ سے شروع ہوں گے، پہ ان کی کوئی فیور کرے گا؟ سات تاریخ کو ایام حج یہ شروع کر رہے ہیں، کوئی تیار نہیں ہے؟ چاند رات والے سب، چاند رات والا کون کون ہے ایام حج شروع ہونے میں؟ چاند رات والے تین، ان کو تو مدنی سپاہی پکڑ لو. 7 تاریخ سے شروع کر رہے ہیں. اب مدنی قافلہ لکھوا دیجیے. اب بہت گرفتاری ہے, آپ قافلے میں ہیں تو مزید بھی گنجائش ہے. سبحان اللہ, جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. سبحان اللہ. بابا یہ کتنا شہد ڈالیں؟ اتنا ڈالیں, اتنا ڈالیں کہ آخری سانس ان کا قافلے میں ٹوٹے. سبحان اللہ. کاش ایسا ہو جا دو. کیا بات ہے, چاہے کوئی بھی پھر یہ لے کے کنفرم نہیں بتانے والا. یہ ہاتھ اٹھا رہے لیکن سب یہ چشمے والے سب بے چین ہیں. چلیے آپ ہی بتا دیجیے. 8 ذوالحجہ یہ ایام میں حج ہے, حج کے ایام شروع ہوں گے 8 سے. کب تک رہیں گے؟ 8 سے لے کر 12 تک رہیں گے. غور کر لیں, 13 تک رہیں گے. جب انہوں نے 13 کو پہنچا دیا, مدنی ہے نہیں, مطالعہ کیا ہے. جواب ان کا درست ہے, ان کو 50 کا نوٹ ملے گا تحفے میں. اتنا مشکل جواب دیا دیکھو انہوں نے. مدینہ مدینہ کرتے ہیں لیکن حج کے ایام کسی کو نہیں پتا ہے. بابا یہ 13 ذوالحجہ ظاہر شاید ناظرین نہ سمجھ سکیں کیونکہ 8 سے تو منا حاجی چلے جاتے ہیں لیکن 12 ذوالحجہ تک نارملی حاجی وہاں رہتے ہیں, تو یہ 13 ذوالحجہ ایام حج میں شامل ہے, اس کی وجہ بھی اگر ارشاد فرمائیں. یا ایام حج دراصل 5 ہیں تو ان میں 13 شامل نہیں ہے نا. 8, 9, 10, 11, 12. 13 ذوالحجہ کی کنکریاں مارنا یہ سنت ہے جی, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو ایام حج میں سے گنا نہیں ہے. یہ ایام تشریق میں سے ہے نا 13. جی بابا. اب یہ ایام تشریق یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ پتا کب شروع ہوتے ہیں؟ یہ ماہر لگتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کچھ مدنی فیس آپ خوشی سے دے دیں, انہوں نے تو گرفتاری دے دی, آپ خوشی سے جو نماز نہ چاہیں. مدنی بننے کا کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ سادے سا میں لگتا ہے مطالعہ ہے ان کا ماشاءاللہ. یہ اصل میں پرائیویٹ اسٹڈی سے آتا ہے, نجی مطالعے سے. درس نظامی میں یہ سب تھوڑی پڑھا جاتا ہوگا, اور پڑھایا بھی جاتا ہوگا تو حاضر دماغ سب ہوتے نہیں ہے نا, حافظہ کمزور ہوتا ہے. ان کو ان کو چل مدینہ کر دیں. ماشاء مطالبہ بھی نہیں ہے, بے قراری کا بھی کوئی اظہار نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ارے ماشاءاللہ بارک اللہ. اب مطالعہ فرماتے رہے, یہ جتنے مولانا ہیں ہمارے سب مطالعہ کرتے رہیں گے. فتح رضویہ شریف, بہار شریعت, اور ہزار کتابیں جن کو پڑھنا ہے, ہزاروں بلکہ. ہمارے بزرگ لکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے, ہم کو ان کتابوں کے نام تک نہیں پتا. پڑھنا تو دور کی بات ہے. اعلی حضرت کی 1000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابیں بتائی جاتی ہیں, ہم پڑھنے والے نہیں ہیں. ایام حج 5 ہیں اور ایام تشریق 8 کنفیوز ہے. دیکھو سوچ لو, 13 شامل ہے اس میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بھی چونکہ انہوں نے بغیر پوچھے جواب دیا ہے نا, تو ان کو چلو مدنی فیس دے دو بتانے کی. جواب درست ہے. 9 کی فجر سے 13 کی سوچ لو, پکی بات. 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں, لیکن یہ 5 دن جو ہے نا ایام تشریق کہلاتے ہیں. تو اس لیے یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ وہ عصر کے بعد یوم تشریق ختم ہو گیا، یہ تو کہیں پڑھا نہیں ہے. ایام تشریق پانچ ہے، یہ پڑھا ہے. لیکن تکبیرات تشریق جو ہیں وہ نو کی فجر سے شروع ہوں گی اور تیرہ کی عصر تک رہیں گی. بلند آواز سے دیکھے سنت جماعت مسنونہ، جو جماعت اولا ہے، جماعت مسنونہ جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اس میں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے. بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، ایک بار واجب ہے غالباً، یا تین بار واجب ہے؟ بلند آواز سے تین بار تو پڑھنی ہے، ایک بار واجب ہے، تین بار مستحب ہے نا. ماشاء اللہ. تو چلیے یاد دہانی بھی ہو گئی آپ کی کہ وہ اگر بلند آواز سے سستی کی وجہ سے نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ترک واجب ہوگا، بلند آواز سے پڑھنا. ہو سکتا ہے ہمارے کئی مدنی چینل کے ناظرین ہو بابا جن کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ تشریق کیا ہے. تشریق یہ اس کی تلفظ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا سب کی، وہ تشریح سمجھتے ہوئے تشریح. تو تشریق آخر میں دو نقطے والا قاف ہے، تشریق ایام تشریق. تکبیر بھی بابا ایک بار پڑھا، تکبیر تشریق. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے. صلوا علی الحبیب. آج کے مدنی مذاکرے میں یہ چٹھی ملی ہے کہ باب المدینہ کے چار جامعات المدینہ فیضان مولانا محمد شفیع اکاڑوی، فیضان عثمان غنی، فیضان دیش، فیضان مدینہ مدنی مرکز کے طلبہ اور اساتذہ حاضر ہیں، توقع ہے نا ان کی، آج ان کی باری ہے یہ کہہ سکتے ہیں. بابا آج ہانگ کانگ والے بھی ہمارے ساتھ اس وقت نیٹ کے ذریعے، انشاءاللہ باقی ملک بھر کے جامعات اپنے اپنے جامعات میں امید ہے شامل ہوں گے. یہ جملہ محتاط ہے جی، باقی حاضر ہیں یہ جملہ غیر محتاط ہے. بابا ہانگ کانگ والے بذریعہ نیٹ حاضر ہیں ماشاءاللہ، نظر آ رہے ہیں. مرحبا، ویلکم، موسٹ ویلکم. جو جامعات کے طلبہ یہاں حاضر ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کر باپا کو اپنی حاضری کا تھوڑا سا، باب المدینہ کے دیگر جامعات کے اساتذہ بھی حاضر ہو رہے ہیں آج. باپا یہ جامعہ کے طلبہ ہاتھ اٹھائے باپا، نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو یہی بھرے ہوئے ایسا لگتا ہے. تو یہ کل کے لیے بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے، کل کیسے آئیں گے؟ یہ کل ان کی باری تھوڑی ہے. نہیں، ہاتھ اٹھانے کی نیت کا اظہار جو ہے نا، یہ جب تک دل میں نیت حاضر نہ ہو اس وقت تک یہ دھوکہ اور جھوٹ ہو سکتا ہے دوسرے کو خالی دکھانے کے لیے. اس طرح کی کوئی نیت یہ ہو، پتا ہو کہ کل تو میں نے آنا نہیں ہے، تو پھر نیت کا اظہار نہ کیا جائے، بس وہ چپ چاپ بیٹھا رہے. کیونکہ آپ آ ہی نہیں سکتے نا، آپ بہت دور دور سے آتے ہیں، آپ کے لیے بلکہ آپ نے تو پورے وہ دس دن تک کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یہ غالباً اٹھا لیے تھے ہاتھ ان لوگوں نے. یہ تو نہیں، توبہ بھی کرنی ہوگی. اگر یہ ذہن ہے کہ میں آؤں گا تو نہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اسے توبہ کر لیں. آئندہ بھی دھیان رکھے، جب بھی نیت کروائی جائے. ایسا لگتا ہے پاپا کہ عادتن جیسے کوئی کام ہوتا ہے نا، یعنی دل میں ناس وہ کہتے ہیں نا، وہ سچ کا ارادہ ہے نہ جھوٹ کا ارادہ ہے، مطلب بالکل جیسے کہ وہ ایک بے خیالی سا ایک ماحول ہے. کون کون آئے گا، کیا کرے، تو یوں مطلب کہ ایک ایسا حاضر ذہنی کا شاید یہاں فقدان لگ رہا. تو ایسی صورت میں بھی کیا وہ چیز آئے گی؟ اگر بے اختیار ہاتھ اٹھا لیے، عادتاً بے اختیار اٹھا لیے اور توجہ ہی نہیں ہے. جیسے نہیں وہ بولتے ہیں کہ بیرا دو بار ہنستا ہے, ایک بار تو وہ دوسروں کو ہنستا دیکھ کر ہنستا ہے, تو یہ اس کیٹیگری میں اپنے ان کو لے لیتے ہیں کہ دوسروں کو ایک دم ہلچل مچاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر یہ بھی اٹھا لیتے ہوں گے, سوچکا نہیں پڑتا. تو بیرا دو بار ہنستا ہے یہ محاورہ یا کہاوت ہے جو کہ بہرا دو بار ہنستا ہے, اس کے مطلب یہ کہ ایک بار تو جب یہ کان والوں کو ہنستے دیکھتا ہے تو ہنس لیتا ہے دیکھا دیکھی, اور دوسری بار جب اس کو سمجھ آتی ہے کیوں ہنسے تھے تو اب یہ پھر اکیلا ہنستا ہے. بعض باتیں ایسی ہنسی کی ہوتی ہیں جس کا تجربہ تو سبھی ہوگا کہ اکیلے میں ہنسی آ جاتی ہے. بلکہ مدنی چینل پر اسکرین پر اپنی شکلیں دیکھ کر یہ ناظرین میں سے نظر آتے رہتے, ہنس پڑتے اکیلے اکیلے خوشی کے مارے. صلوا علی الحبیب علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین اور ہند کے عاشقان رسول جس وقت نیٹ پر موجود ہیں, احمد آباد شریف ماشاء اللہ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں جہاں ہمیں بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں وہاں اجتماعی طور پر توبہ بھی کرائی جاتی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی کیا جاتا ہے. آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ دہرائیں آپ بھی ادا کیجئے, اس کی برکت سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں ہیں چاہیں تو بیٹھے برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنی ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل بھی فرما لیں. صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں کیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. بابا الحمدللہ عز و جل مختلف جامعات المدینہ کے اندر دیکھنے کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اس وقت سلسلہ کی اطلاع بذریعہ ایس ایم ایس مل رہی ہے. بعض اراکین شورا کے ایس ایم ایس کے حوالے سے بھی یہ بھی علم میں آیا کہ نگران پاک کابینہ بھی اس وقت جامعات المدینہ سردار آباد کے طلبہ کے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں کے میں شریک ہیں. سبحان اللہ, یوم تشریق, ایام تشریق پانچ نہیں ہیں, ہماری غلط فہمی تھی. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 336 مسئلہ نمبر 22 قربانی کا وقت دسویں ذی‌الحجہ کے طلوع صبح صادق سے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے, یعنی تین دن دو راتیں, اور ان دنوں کو ایام نہر کہتے ہیں, اور 11 سے 13 تک تین دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. لہذا بیچ کے دو دن ایام نہر و ایام تشریق ہیں, بیچ کے دو دن ایام نہر و ایام تشریق دونوں ہیں, اور پہلا دن یعنی دسویں ذی الحجہ صرف یوم النہر ہے, اور پچھلا دن یعنی تیرہویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے. البتہ وہ پانچ دن کی جو تکبیر تشریق پڑھنے کا جو عرض کیا نا, نو کی فجر سے لے کر تیرہویں کے عصر تک, وہ درست ہے, لیکن وہ ایام تین دن ایام التشریق, نام تین دن کا ایام التشریق ہے, اور تکبیر تشریق پانچ دن پڑھی جاتی ہے, اس وجہ سے وہ تسامو ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہر اتوار کو نگران شورا کا ظہر کی نماز کے بعد سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہوتا ہے. کل بھی انشاءاللہ عز و جل ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 3 بجے نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے, جس کا موضوع ہے آپ کیسے ہیں. یہ سنت و بھرا بیان اگرچہ معاشرے کے ہر ہی فرد کے لیے نہایت مفید رہے گا, لیکن دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اور بالخصوص اس میں ذمہ داران اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کے اس اجتماع میں اس سال ماہ رمضان مبارک کے معتکف اسلامی بھائی شریک ہوں. تو آپ میں سے بھی جو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت سن رہے ہیں, یا یہاں حاضرین میں سے جو اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائی ہیں 30 دن یا 10 دن, وہ کل کے اس بیان میں ضرور برکتیں اس کی حاصل کریں. اگر آپ باب المدینہ میں کہیں سن رہے ہیں, آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز ادا کر لیں, یا اپنے علاقے میں بھی کریں, تو 3 بجے یہ اجتماع جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے, جس کا موضوع ہے آپ کیسے ہیں. اور ملک بھر میں بھی ذمہ داران اس بات کی ترکیب بنا رہے ہیں کہ اپنے اپنے شہروں میں مدنی چینل کے ذریعے معتکف اسلامی بھائی اجتماعی طور پر وہاں پر بھی شریک ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت و بھرے بیان کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو اتوار کو اجتماع ہو رہا ہے آپ کیسے ہیں؟ اس میں معتکفین کے لیے اگرچہ خصوصیت ہے لیکن جو مواد بیان کیا جائے گا, نگران شورا نے مجھے جو بیان کیا وہ ہر اس فرد کے لیے مفید ہے کہ جس میں تھوڑی سمجھ آ گئی, شعور آ گیا, اور اگرچہ 100 سال کا بوڑھا ہو اس کا آخری وقت چل رہا ہو, سب کے لیے مفید ہے. یعنی خوف خدا سے بھرپور اور فکر آخرت پیدا کرنے والا انشاءاللہ وہ بیان ہو. اب سننا پھر کہنا تو بیان کیسا تھا. یہ اس اتوار کا بیان جو جہاں بھی ہے دنیا میں وہ ضرور میرا خاص مشورہ آپ کو کہ سنیے گا کہ آپ کیسے ہیں, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. وہ باپا سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے ہیں, اور باپا نے جو جواب دیا تھا انشاءاللہ وہ بھی کل بیان ہوگا. سبحان اللہ. بہرحال یہ کہ وہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے, اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے, ہر وقت ایک سا ذہن آدمی کا نہیں ہوتا. لیکن عموماً سخت بیمار بھی ہوتا ہے نا, اس کو جب پوچھو نا آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہوں, اور ٹھیک ہوئی کہتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ بعض وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے اس کو طبیعت پوچھی تو وہ اپنی امراض کی لسٹ نکال لیتے ہیں, تو پھر دوبارہ آدمی پوچھنا ہی بھول جائے, یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ اتوار کوئی مزید تفصیلات میرا مشورہ سن لینا کہ آپ کو انشاءاللہ کم از کم ایک مدنی پھول ایسا ملے گا جو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام آتا رہے گا. کہ کوئی جب پوچھے آپ کیسے ہیں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی بابا پہ تیاری کر لیں کہ کل اپنے معاملات میں سے اس کو شامل کرنا ہے ہمیں. کل کسی صورت سے بھی مطلب یہ بیان آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے. پھر نہیں بولنا اچھا حصہ بیان تھا ہم کو تو پتا نہیں تھا. یہاں حاضرین بھی نیت کر لیں جن جس سے ممکن ہے. یہ بےچارے طلبا ہمارے ہیں بابا, اس میں کورسز کے اسلام بھائی بھی ہیں اور آج ہماری مختلف ڈویژن کے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. اب یہ سمجھدار ہیں طلبا, اب جوش میں آگ ہاتھ نہیں اٹھایا, ہوش و آواز کے ساتھ کچھ اسلام بھائی نے ہاتھ اٹھایا جن کے لیے ممکن ہے کہ وہ ضرور دیکھیں. اور کل تو عبرت ناک خبریں بھی کیسی ہیں, آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. یہ کب ہے کل عبرت ناک خبریں؟ 5:20 پر 5:30 باب المدینہ میں. 5:20 اچھا 5:20 پر یہ عبرت ناک خبریں بیان کی جائیں گی جو براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی ہوں گی انشاءاللہ. کیا پتا گیا چند لمحوں کی زندگی باقی رہی زندگی گزر رہی گزر رہی. میں اپنے گھر کی روانگی بتا میرے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. اس بار عبرت ناک خبروں میں حادثات کے بارے میں انشاءاللہ خبریں بتاؤں, اور کئی حادثات کی میں وہ ویڈیوز بتاؤں. ہمارے ساتھ اس طرح کچھ حادثہ پیش آیا, جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاضر و ناظر ہیں, یہ اس کے صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی صفت کسی انسان کو دینا یہ کیسے؟ اس کا ہم اس کے بارے میں ہم کو ضرورت سمجھاؤ, کیونکہ یہ سارے حدیث بھی ہے کہ حضور خود فرماتے کہ رابطہ کرنے انسانوں انسان کی طرح کھانا پیتا اور اس کی طرح میری موت ہوگی, تو ان حدیثوں کا آپ کیسے انکار کرتے ہیں؟ ہم ہمارے آپ کی چینل ابھی ہم دیکھے ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل, پوری بات تو سمجھ نہیں ہے, حاضر ناظر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, یہ سمجھ میں آئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں یہ, اور آپ احادیث کا انکار کیسے کر سکتے ہیں بشر ہونے کے تعلق سے, اور اس طرح ان کے کچھ سوالات ہیں. اور میں فرما رہے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. یہ تو سن بھائی آئے نہیں ہے, ورنہ آیتیں پڑھ کے مجھے تو ساری آیتیں یاد نہیں رہتی ہیں. اس میں تھوڑا حاضر جواب ہو نا, جو جس کا فیلڈ ہو تو وہ جواب اچھا دے سکتا ہے. حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے ہی نہیں, بل مسئلہ یہاں اٹک رہا ہے لوگوں کو, اللہ کی صفت حاضر ناظر نہیں, معاذ اللہ. حاضر حضر کے لیے چاہیے, حضر کے لیے مکان چاہیے, اللہ مکان سے پاک. ناظر کے لیے نظر. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, بلکہ اللہ تعالی کو حاضر ناظر بولنا تو منع ہے, اس کی اجازت بھی نہیں ہے شریعت میں, اس کے دلائل موجود ہے اس کے. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہم حاضر ناظر کہتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے حاضر ناظر ہیں. اب تو مطلب یہ کہ وہ دوسروں کے ایک وقت میں کئی جگہ حاضر ہو جانا, یہ تو ہمارے سائنس نے زبردست کر دیا. ابھی تو مدنی چینل دیکھ ہی رہے نا, تو جواب دینے والے کو اپنے گھر میں حاضر دیکھ ہی رہنا ہے, ٹیلی یعنی کہ بھلے فوٹو کے ذریعے یا عکس کے ذریعے, اور آواز سن ہی رہے نا. تو سائنس نے بہت سارے مسائل حل کر دیے, یہ لاکھوں گھر میں ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے آدمی پہنچ کر اپنا پیغام دے دیتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی کنیکشن کے ذریعے اگر کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر ناظر رہیں تو اس میں کیا مطلب ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. یعنی آپ اگر یعنی کہ یہ موٹی سی مثال لے لیں کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی روح قبض کر رہے ہیں, وہاں بھی روح قبض کر رہے ہیں, امریکہ میں بھی روح قبض کر رہے ہیں, برطانیہ میں بھی روح قبض کر رہے ہیں. اگرچہ کئی روایتیں اس میں کہ ان کے مددگار یا ان کے معاونین فرشتے ہیں, لیکن یہ بھی تو روایت ہے نا کہ یہ اکیلے سب کی روحیں قبض کرتے ہیں, ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی ملک الموت کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ ان کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ ہتھیلی کی طرح ہے, تشت کی طرح, جس کی جب اللہ تعالی حکم فرماتا روح اٹھا لیتے, قبض کر لیتے. ایک وقت میں کئی کئی دنیا میں جگہ جگہ مر رہے ہوتے اور روح قبض ہو رہی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر کی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو آئے تھے نا, یا ایو الذین آمنوا وہ یا ایو النبی شاہدا و مبشرا و نذیرا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى. اب یہ سمجھ گئے, میں اصل بہت پہلے تو یہ آیتیں یاد تھی, اب اس وقت زبان پہ تھوڑا وہ دیکھ لو چڑھ جائیں گی زبان پہ. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, واو نہیں ہے. وداعین الى اللہ, وداعین الى اللہ باذنہ سراجم منیرا, واو ہے. اختلاف ہو گیا اس میں. وداعین الى اللہ وسراجم باذنہ وسراجم منیرا. اب ایک دور تھا میرا کہ اس طرح کے ٹاپکس پر میں بات کرتا تھا, بولتا رہتا تھا, اب انداز دوسرا ہے میرا بولنے کا ابھی, اس لیے وہ دلائل وغیرہ جو ہے نا مستحضر رہتے نہیں ہیں ذہن میں. حسان بھائی ہوتے نا ان کو بہت آیتیں یاد ہوتی ہیں, حافظ حسان ابھی پہنچے نہیں ہیں. اسد مدنی اگر کرم فرما دے تو مائک دے دیجیے. اپا ایک تو یہ آیت مبارکہ جو آپ نے تلاوت فرمائی, انا ارسلناک شاہدا, تو شاہد کا لفظ جو ہے یہ موجود فی المکان اور دیکھنے والا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابتدان جو آپ نے لفظ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ حاضر, حاضر کا معنی کیا جاتا ہے موجود فی المکان. اللہ تعالی جل جلالہ مکان و مکانیات سے پاک ہے. ناظر کا معنی دیکھنے والا, تو عموماً ناظر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مادی آنکھوں سے دیکھنے والا, کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ اس سے پاک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں لفظ شاہد بھی استعمال کیا گیا اور لفظ شہید یہ بھی استعمال کیا گیا. شاہد کا معنی بھی حاضر و ناظر ہے اور شہید کا معنی گواہ بھی کیا جاتا ہے. تو گواہ شہید کا معنی بھی یہی اس انداز سے کیا جاتا ہے جس طرح قرآن پاک میں ذکر کیا گیا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کل قیامت کے دن میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ساری امتیں حاضر ہوں گی اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کے اعمال کی گواہی دیں گے, اور یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کے اعمال کی گواہی دے رہے ہوں گے. ماشاء اللہ. یہ ہم جیسا کہ وہ ناظرین بولتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, ناظرین جمع ناظر کی, تو یوں تو ہم عوام کو تو ناظر بولے اور نبی کو ناظر نہ بولے. حاضر حاضرین, یہ حاضرین ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں. خیر یہ تو ایک خوش طبعی کے لیے میں نے آپ کو بولا عید مانو کر, لیکن وہ ابھی انہوں نے ایک دو آیتیں پڑھی, صحیح بات ہے کہ بہت سارے دلائل ہیں اور حاضر ناظر کے عنوان پر بہترین رسالہ یہ غزالی دورہ حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے, جس نے مطلب اس کا جواب ابھی تک کوئی لکھ نہیں سکا میری جہاں تک معلومات ہے. میں نے ایک مولوی صاحب مطلب اس نے حاضر ناظر کا انکار کیا تھا, یہ داؤد اسلامی کے بہت پہلے کی بات ہے, تو میں نے اس کو علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی کتاب تسکین الخاطر خواتر تسکین الخواتر فی مسئلۃ الحاضر و ناظر تسکین الخواتر فی مسئلۃ الحاضر و ناظر یہ کتاب میں نے دی کہ آپ یہ پڑھ لیں. اچھا خدا مولوی تھا, اسٹیج کا مقرر تھا, بخاری شریف کا اس نے ترجمہ کیا ہے, نام نہیں لوں گا. میں نے اس کو یہ کتاب دی کہ پہلے آپ اس کو پڑھ لیں. اس نے پڑھنے کے بعد جو تاثرات دیے اس میں یہ بھی تھا کہ کتاب بہت ہی مطلب درست اور لاجواب ہے, اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہیں, اور اس نے یہاں تک آفر کی کہ یہ کتاب بہت ادق مشکل ڈیفیکلٹ ہے, بہت ہارڈ اردو ہے اس میں, تو ہے بہت یہ ہارڈ اور مشکل, اگر آپ بولو تو میں اس کو آسان انداز میں آپ کو لکھ کر دے دوں اگر آپ چھاپ سکتے ہیں. اس طرح کی انہوں نے اس نے بات کی میرے سے, اس مسئلے میں وہ قائل ہو گیا. وہ کتاب کسی ہوگی, یہ کتاب پھر اس کے علاوہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے جاء الحق میں بھی حاضر ناظر کا پورا ایک باب باندھا ہے, وہ قدر آسان انداز ہے اس کتاب کے مقابلے میں. اس کو بھی اگر کوئی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے, لیکن جب کسی کی بالکل یعنی کہ وہ ایک ہے نا دماغ الٹ جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں سمجھ میں آتا. وہ پرانی باتیں داؤد اسلامی کے پہلے کی, ایک لڑکا تھا تو وہ بھی بس اسی طرح وہ جیسے ہوتے ہیں بعض نہیں مانتے. اس کو جب میں نے سمجھایا تو آخر کار اس نے کیا بولا, یعنی یہ کہہ کر اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آخر اللہ تعالی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر ناظر کیوں بنایا. میں نے کہا کہ وہ خالق کی مرضی ہے اپنی مخلوق کو جو دے. اس میں اعتراض کی میں نے کیا گنجائش ہے, معاذ اللہ وہ اللہ نے کیوں بنایا, اللہ نے بنایا تو یہ نے کہ دماغ الٹ گیا. اب اگر نعوذ باللہ کوئی واقعی اللہ پر اعتراض کرے, اب اس کا ایز اٹ از جملہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعی اللہ پر اعتراض کرے وہ تو مرتد ہو جائے گا, اسلام سے ہی جائے گا, شادی نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا. اگر اللہ پر کوئی اعتراض کرے, یہ معاملات نازک ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنایا, اور حاضر و ناظر کے مختلف معانی ہیں. ان میں ایک معنی مفسر شہیر مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک جگہ رہ کر تمام جگہوں کو دیکھنا اور ایک وقت میں جب چاہے کئی جگہ پر پہنچ جانا. اس جی یہ اس کو کرامت کہا جائے گا. یہ ایک جگہ رہتے ہوئے کئی جگہ پر تشریف لے جانا. اچھا ایک وقت میں لوگ باب المدینہ میں بھی مرتے ہیں, مرکز الاولیاء میں بھی فوت ہوتے ہیں, جناب والا وہ یوروپین ممالک میں بھی لاشیں گرتی ہیں. ایک وقت میں دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ مرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ان کی تدفین ہوتی ہے. یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں, ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات پر قبریں بن رہی ہوتی ہیں. اس وقت بھی بن رہی ہوں گی, ہر سیکنڈ میں قبریں بنتی رہتی ہوں گی دنیا میں. تو یہ سب جانتے ہیں کہ قبر میں ایک سوال ہوتا ہے, ایک جلوہ دکھایا جاتا ہے, ایک صورت ظاہر ہوتی ہے, اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو جن پر کرم ہوگا مومن ہوگا وہ تو عرض کرے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نے وہ پہچان لے گا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اور جو بد نصیب ایمان پر نہیں گیا ہوگا وہ ہائے ہاتا لا ادری, ہائے افسوس ہائے افسوس, مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ قبر میں. ادھر باب المدینہ میں بھی ہزار قبرستان ہیں, سمجھانے کے لیے کتنے قبرستان ہیں. ایک وقت میں خود اپنے شہر میں کتنے لوگ دفن ہوتے ہوں گے. تو یوں دنیا میں ایک ہی وقت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قبروں میں کیسے تشریف فرما ہو جاتے ہیں ایک وقت اللہ کی عطا سے. ایک وقت میں کئی جگہ پر پہنچ جانا یہ بھی حاضر ناظر ہی کی تعریف میں آتا ہے کہ جب چاہے پہنچ جائے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے. میں نے کہا اب تو یہ سائنس نے بے شمار مسائل حل کر دیے, جن میں ایک ابھی یہ مدنی چینل کی اسکرین ہے کہ گھر گھر میں اس وقت لوگ مجھے سن رہے ہیں, حاضر بھی اور ناظر بھی سبھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. یہاں بھی میں موجود ہوں تو پتہ نہیں کتنے گھروں میں اس وقت ان کے اسکرین کے ذریعے ان کے گھر میں میں موجود ہوں, میری آواز بھی جا رہی ہے. یعنی یہ جو کہ دور کی آواز سننا تو صرف اللہ کی صفت ہے تو یہ اللہ کو دور کر دیتے ہیں, جب ان کی مرضی ہوتی تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہ اقرب الی من حبل الورید اللہ. اللہ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. جب اللہ تعالیٰ کو شہرک سے قریب مان لیا یہ حکم قرآنی ہے تو بھی دور سے سننا یہ اللہ کی صفت کہاں سے آپ نے بنا دی؟ کیسے جب جو مرضی ہوتی ہے وہ کھینچ تانگ کے اپنے مطلب مسئلے کر دیتے ہیں یار لوگ, تو ایسا نہیں کیا کرو. وہ جو کچھ مطلب ہے کہ قرآن و حدیث نے کہا اگر صاف دل سے آدمی غور کرے تو انشاءاللہ اطمینان قلب نصیب ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. اور یہ پھر عرض کر دوں کہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے کہ جس پر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور دوسرے میں یہ صفت نہیں آ سکتی, تو یہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں, بندوں کی صفات عطائی ہیں. اللہ سمیع و بصیر ہے, یعنی سننے اور دیکھنے والے کے اگر معنی میں آپ لیتے ہیں اس کو, اللہ سمیع و بصیر ہے. اس کا دیکھنا بغیر آنکھ کے وہ آنکھ کا محتاج نہیں ہے, اس کا سننا بغیر کان کے وہ کان کا محتاج نہیں ہے. بندہ آنکھ اور کان سے دیکھتا سنتا ہے, تو بندہ بھی سمیع و بصیر ہے, ہم سبھی سمیع و بصیر ہیں. ہم اپنی حیثیت کے مطابق سمیع و بصیر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حساب سے حیثیت سے جو لامتناہی ہے اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قرآن کریم نے رؤوف الرحیم کا خطاب دیا, وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم ولی, جو مشہور آئے تھے اس میں کہ مومنوں پر رؤوف الرحیم بڑے ہی رؤوف الرحیم, تو اللہ کی عطا سے ہی ہے. تو اسی طرح وہ حاضر ناظر, تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ بولنے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قسموں میں جو بولتے ہیں نا, اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں حلف اٹھاتا ہوں, یہ حلف بھی شرعاً غلط ہے. بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر جان کر میں یہ کہتا ہوں, حلف یہ ہونا چاہیے. حلف کے لفظی معنی ہوتے قسم. تو یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 571 میں سوال ہے, اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب, نہیں کہہ سکتے. اللہ عالم الغیب و شہادہ, عز و جل ہر شے کو جانتا ہے, اس سے کچھ پوشیدہ نہیں, اسے سمیع و بصیر علیم و خبیر کہا جائے. سمیع معنی سننے والا, بصیر معنی دیکھنے والا, علیم علم والا, خبیر خبر رکھنے والا. فتح و رضویہ جلد 14 صفحہ 640-641 پر ہے. میرے آقا اہل حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں سوال ہوا, خدا کو ہر جگہ حاضر ناظر, خدا کو ہر جگہ حاضر کہنا کیسا ہے؟ الجواب, اللہ عز و جل جگہ سے پاک ہے. یہ لفظ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے, اس سے احتراز یعنی بچنا لازم ہے. واللہ تعالی اعلم. اسی جلد 14 کے صفحہ 688-679 پر فرماتے ہیں, اللہ عز و جل شہید و بصیر ہے, اسے حاضر و ناظر نہ کہنا چاہیے. یہاں تک کہ بعض علماء نے اس پر تکفیر یعنی حکم میں کفر لگانے کا خیال فرمایا, اور اکابر یعنی جید علماء دین کو اس کی نفی یعنی تردید کی حاجت. مجموعہ علامہ ابن وہبان میں ہے, یا حاضر ہو یا ناظر ہو لیسا بھی کفر, یعنی اے حاضر اے ناظر کہنا کفر نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے خطا کرتا ہے, بچنا چاہیے. یعنی کہ حاضر ناظر کہنے پر بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حاضر ناظر کہنے پر اتنی شدت فرمائی کہ اس پر کفر کا حکم لگایا, لیکن دیگر علماء نے رد کیا کہ اللہ کو جو حاضر ناظر کہتا ہے اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے, بس اس سے بچنا چاہیے, یہ انہوں نے فرمایا. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ پتہ نہیں کیوں ایسا مشہور کر دیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اللہ تعالی غیب چھپی ہوئی چیز اللہ تعالی جانتا ہے, اور جو نبی کو بتا دیا گیا اب وہ غیب ہی نہ رہا. یہ ایک بات بولتے ہیں کہ یہ تو اب غیب نہیں رہی, بتا دی گئی یعنی ظاہر ہو گئی. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف غیب, اللہ تعالیٰ سے تو پھر کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں سکتی, بات ہوئی ہے پھر غیب کیسے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ, یعنی کہ جو چھپی ہے ظاہر ہے سب کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی بات چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وہ چھپی ہوئی ہیں, تب تو پھر ایمان ہی چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہمارے دل میں خیالات بعد میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے اس کا, ہمیشہ ہمیشہ سے, کوئی اس کا سرا بھی نہیں ہے کب سے, ہمیشہ ہمیشہ سے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا علم جاتا رہنا کچھ کم بھی نہیں ہوتا, نہ اسے غلط فہمی ہو سکتی, نہ وہ بھول سکتا ہے. تو ان چیزوں سے پاک ہے. تو اس لیے یہ ایک دم سے کہہ دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور اللہ کی صفت دوسرے میں نہیں مانی جا سکتی. تو میں نے دو مثالیں دی آپ کو اللہ کی صفات کی, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطائی صفات بندوں میں ہیں. الفاظ وہی ہیں, معنی میں فرق ہے نا. رعوف الرحیم الفاظ وہی ہیں, اللہ بھی رعوف ہے. تو عبد الرعوف نام رکھتے ہیں ہمارے, رعوف کا بندہ خود درست ہے. اور اگر کوئی محمد رعوف رکھے تب بھی درست ہے. کہ یہاں پھر قصد یعنی ارادہ ان معنوں کا نہیں کیا جائے گا جو اللہ جن معنوں میں رعوف ہے, بلکہ محمد رعوف رکھیں گے جب نام تو ان معنوں میں کہ یہ مطلب بندے کی صفت ہے رعوف. تو بہرحال یہ کہ حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں مزید دلائل کے لیے جا الحق پڑھ لیں یا تذکیر الخواتر اگر مل جائے آپ کو تو اس کا مطالعہ فرما لیں. اگر آپ کی اردو اچھی ہوئی تو انشاءاللہ ایسے مطمئن ہوں گے کہ وہ شیطان سر پیٹ کر رہ جائے گا, شیطان کے وسوسوں میں نہ, یہ آپ کو وسوسے بہت ڈالے گا کہ یہ غلط بول رہا ہے غلط بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. تو بھائی کیا غلط بول رہا ہے, اب ایسے ہی غلط بول رہا ہے آپ نے بول دیا غلط بول رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں کرے. مجھے بھی اپنی آخرت عزیز ہے, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, پیش ہونا ہے. مجھے بھی جنت چاہیے, ایمان کی سلامتی چاہیے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو مس گائیڈ کروں گا اور نعوذ باللہ میں کوئی غلط عقیدہ لوگوں کو بیان کروں گا, یہ لاکھوں کو کیا میں گمراہ کر کوئی جنت میں چلا جاؤں گا؟ نعوذ باللہ من ذلک. کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے. تو اس لیے بھولے بھالے اسلامی بھائی آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر کی صفت سے نوازا ہے, وہ حاضر ناظر ہیں. اللہ کرے آپ مطمئن ہو گئے. اگر آپ مطمئن ہو گئے تو ہمیں ایس ایم ایس کر دیجئے, پیغام دے دیجئے کہ میرا دل مطمئن ہو گیا, ہمیں خوشی حاصل ہوگی. مسلمان کے دل خوش کرنا کار ثواب ہے. پھر یہ آپ کا انشاءاللہ فون ہم مدنی چینل پر بھی چلا دیں گے اگر آ گیا تو انشاءاللہ. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پاپا سردار آباد فیصل آباد یہاں نگران پاک کابینہ اور یہاں کی جامعہ المدینہ کے طلبہ اجتماعی طور پر ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا. بقر عید کے تین دن مدنی قافلے, سبحان اللہ میں مدنی قافلے والا ہوں. کیا بات ہے. سردار آباد والے بھی دیں گے انشاءاللہ, سبحان اللہ. لیکن نیت نہ ہو تو ہاتھ نہیں اٹھانا. نیت ہو کہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کرنا اللہ کی رضا کے لیے, کوئی ہاتھ اٹھانا. جن کی نیت ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ابھی لگتا اپنے جلووں میں مصروف ہیں. پاپا ہمارے پاس ایک عجیب و غریب سا سوال آیا ہوا ہے. چلا دیجیے. اب بھی تو دکھا رہے ہیں. یہ ایک اس موضوع پر سوال ہے جو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم چلانے والے ہیں. چلیں اب پہلے دوسرا سوال چلا دیں, بس ختم ہو. یہ بلی کا امتحان, یہ تو یہ بچوں کی کیوں نیندیں اڑاتے ہو یار؟ ایسی انداز اختیار کر کے بیچاروں گی. بس ایک کا سوال ہم چلا لیں مزید پھر دکھاتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی یہ پوچھنا تھا کہ کیا عورت کا بار بار کہہ دینا یہ لازم ہے, اس سے طلاق تو نہیں ہو جاتی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی, میں تمہیں طلاق دے دوں گی, میں تم سے طلاق دینا چاہتی ہوں؟ اگر عورت کو مرد نے حق کے طلاق تفویض کر دیا ہو پھر تو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے, لیکن ویسے مرد کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے. حق کے طلاق میں تفویض کر سکتا ہے نا مرد تو, لیکن یہ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے سر کہ کوئی حق دے دے عورت کو, تو حق نہیں دیا ہے اس کو. اب یہ چاہے مطلب یعنی کہ تین لاکھ بار بولے کہ اپنے شوہر کو جاتے ہوئے طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عز و جل عن قریب قربانی کے جانور ہم بارگاہ الہی عز و جل میں پیش کرنے جا رہے ہوں گے. آپ اپنے یہاں ہونے والی قربانی کے جانوروں کی کھالیں, دعوت اسلامی کو دینا مت بھولیے گا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جو کچھ مدنی کام کر رہی ہے, کم و بیش آپ مدنی کام مدنی چینل پہ بھی دیکھتے ہیں, مبلغین سے بھی سنتے ہیں, ان مدنی کاموں کو مزید بہتر انداز سے آگے بڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ صرف کروڑہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی رقم کی حاجت پڑتی ہے, اربوں روپے کی حاجت پڑتی ہے. اور اس کے لیے جس طرح آپ نے پچھلے ماہ میں زکوٰۃ فطرہ وغیرہ دعوت اسلامی کو دیا, اب اپنے یہاں ہونے والی قربانی کے جانور کی کھالے بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے دیں. اور اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر ہیں, ذمہ داران ہیں, وہ بھی مدنی کاموں میں مصروف ہوتے ہوئے انفرادی کوشش کریں. ابلغ گورے سوار رسالہ بھی ہو سکے تو تحفتاً دیں, مزید نیکی کی دعوت پیش کریں, مدنی قافلوں کی دعوت پیش کریں. جیسے امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں مدنی قافلے کی ترغیب دلا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ تمام ہی اسلامی بھائی کھالے جمع نہیں کرتے, لیکن یہ کہ مدنی قافلوں میں سفر کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی بھائی جو کھالے جمع کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ رابطے شروع کر دیں اور اپنے رابطے فعال کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کی کوشش کریں. جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران بھی, نگران مبلغین وغیرہ بھی, سب کے سب اس میں مصروف بھی ہوں اور زیادہ سے زیادہ قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کے لیے جمع کریں اور ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں خوب خوب عطیات دیں تاکہ مزید مالی حوالے سے بھی دعوت اسلامی مضبوط و مستحکم ہو اور مدنی کاموں کو بہتر سے بہتر انداز میں مزید آگے بڑھایا جا سکے. تو اسلامی بھائی قربانی کی کھالے جمع کرنے میں اب مصروف ہوں گے نا؟ نہیں, جو واقعی ہوں گے وہ پکی نیت کرے, کیونکہ یہ چند ہی دن ہوتے ہیں, ان چند دنوں میں ہی سارا کام کر گزرنا ہوتا ہے. تو یہ چند دنوں کی باتیں ہیں, جانور منڈیوں سے گھروں کی طرف چلنے شروع ہو چکے ہوں گے. آپ فوراً رابطہ کریں, انفرادی کوشش بھی کریں, ساتھ ساتھ اجتماع کی, مدنی قافلوں کی, مدنی انعامات وغیرہ کی ترغیبات دعوت وغیرہ بھی دیں تاکہ وہ مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہیں اور ان کے یہاں ہونے والی قربانی کے جانور کی کھالے بھی دعوت اسلامی کو ملیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا الحمدللہ اس سال بھی ہماری مجلس مویشی منڈی مویشی جو ہے مجلس, انہوں نے مویشی منڈی میں بھی الحمدللہ ہماری جائے نمازوں کا سلسلہ بنایا ہے اور وہاں دارالافتاء کے اسلامی بھائی بھی ترکیب بنا رہے ہیں کہ جو جانور خریدنے آتے ہیں ان کو بھی وہاں شرعی رہنمائی دی جائے اور وہاں پر بھی عاشقان رسول کو نمازیں مطلب پڑھیں وہ باجماعت, تو اس کا بھی اہتمام الحمدللہ ہماری مجلس نے کو کرنے کی کوشش کی ہے. شکاگو امریکہ یو ایس اے براہ راست. ویلکم. مدنی بہار. الحمدللہ عز و جل. ایک پروفیسر صاحب کا ایس ایم ایس موصول ہوا کہ باپا کی وضاحت سے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہے. الحمدللہ مبارک. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان کو گھر تک پہنچائیں گے. مدنی چینل دیکھا کریں. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. بابا ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ طلبہ قربانی کی کھالے جمع کریں یا قافلوں میں سفر کریں, کیا چاہتے ہیں؟ مقابلہ سخت ہے کہ دونوں کی مجلس سے فعال, ایک تو فعال ہوتی ہے کھالوں والی فعال ہوتی ہے, قافلہ مجلس کو بھی دھکے مار رہے ہیں. دیکھو ابھی اس وقت تو شاید تھی بھی نہیں ہے, شروع میں میں نے میں ہوں قافلے والا. کھالے ہماری منزل نہیں ہے, کھالے ہماری ضرورت ہے کہ جامعات مدارس اور مدنی کام مسجدیں یہ سب چلانی ہے بنانی ہے سب کچھ کرنا ہے. یہ بھی کھالے بھی ضروری ہے, قافلے بھی ضروری ہیں, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بابا پچھلے سال جب آپ نے فرمایا تھا تو ہمارے طلبہ اور کئی اسلامی بہنیں دونوں کام کیے تھے, یعنی کھالے بھی جمع کی تھی اور قافلے میں بھی سفر کیا تھا. کیا بات ہے مدینے کی. اور آج جیسے ہی آپ نے فرمایا تو یہاں ہمارے طلبہ اور جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ایک بہت بڑی تعداد نے نعرہ لگایا بابا دونوں کام کریں گے. جی جی نہ چھوڑی وا کر ونن نہیں بجو روبوٹیوں کھیل لا لی نہ گھنے پوتے سب ویسے ہی تھوڑی مطلب چھٹی نہ کرا پچی بھلے بوڈی ہو کافی کری گی نا. بابا اس میں یہی ہوا تھا کہ جہاں پنج ڈیں جو فائدہ اپاڑ اللہ لگ بھگ تعداد اگری ہلی ہوئی ہوں مزہ تھی پونی نہ ہلی ہوں تھی شخصیات اور کھالے مشکل ہیں. یہ عمدہ کپڑے پہن کے گھومتے ہوں گے چند ایک شخصیات ہیں ہماری کھالے اکثریت نہیں ہے. بابا اس سال قبول فرما لے بابا سب کو. بابا سعید میں کھالے اکٹھی کرتے ہیں بیٹھتے ہیں. بابا اس سال سب کو کھالے اکٹھے کرنے کے لیے ضرورت ہے آدمی گھسیٹے بک کرے بیٹھا رہے بھیجتا رہتا ہے بھائیوں کو, بلکہ اگر کوئی ایسا آپ جیسا مدنی بیٹھا بھی رہے گا نا وہ مکتب پر تو انشاءاللہ لوگ آپ سے رجوع کریں گے مسائل پوچھیں گے. اے ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں پھر ہر ایک آپ کو پتا ہے یہاں دوسرا آدمی مفتی ہے ہمارے یہاں غلط سرد مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بیٹھو گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا امت کا. مگر یہ کہ آپ بھی بیٹھے ہیں تو اس سے پہلے بہار شریعت کے پندرہویں حصے میں سے مسائل ابلغ گھوڑا ابلغ گھوڑے سوار یہ پہلے پڑھ لیں. یہ پڑھ کر ساتھ میں کتابیں رکھیں ایسا نہ پھر غلط مسئلہ بتا دیا تو پھر گناہگار ٹھیک ٹھاک اگر اس میں اپنی کوتاہی ہوئی غلط بتانے میں تو گناہ کبیرہ ہے. پھر اس کا ازالہ جو ہے نا یہ ایک بہت آزمائش ہے نفس پر بہت گناہ گزرتا ہے کہ میں نے غلط بتا دیا تھا مولانا وغیرہ غلط بتا دیا تھا بھلے بولے یہ آسان ہے لیکن اور یہ بھی شیطانی وسوسے ہیں کوئی بولتا نہیں تو خدا نہ کرے غلطی ہو جائے تو ازالت فوراً یہ کرنا بھی ہوتا ہے اور فوراً کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے. تو ابلغ گھوڑے سوار کسی نے پڑھ لیا رسال آپ میں سے؟ ماشاء اللہ کچھ نے پڑھا ہے لیکن سب نے نہیں پڑھا ہے نا تو یعنی نہیں اس بار پچھلے آپ نے پچھلی دفعہ 72 گھنٹے میں پڑھنے کا فرمایا. ہاں مگر یہ اب طلبہ تبدیل ہو گئے نا. بابا سنا تو ہوگا پیغام اللہ کرے سنا. ابلا گھوڑے سوار جس نے پچھلے دنوں نے ذی قعدۃ الحرام میں نہیں پڑھا وہ مہربانی کر کے ان 72 گھنٹوں کے اندر اندر سبحان اللہ اس کا مطالعہ فرما لیں. فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا, آپ کا ہی فائدہ ہے, میرا بھی فائدہ ہے ترغیب دینے میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ماشاء اللہ آج ہمارے یہاں جنگلے کے اندر مجلس جامعت المدینہ جامعات المدینہ پاکستان اور باب المدینہ کے اساتذہ تشریف فرما ہے, تخصص الفقہ اور دورہ حدیث کے طلبہ جنگلے کے باہر ہیں. ماشاء اللہ مجلس باب المدینہ کی کوششیں مرحبا نے تقریباً 116 اساتذہ آج تشریف لائے. یہ تو تاریخی واقعہ ہے بابا. آج بہت سارے ایس ایم ایس وصول ہو رہے ہیں اجتماعی طور پر, جامعہ اور علاقے والے مختلف مقامات پر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں جو ایس ایم ایس بیان کر رہے ہیں. آج ان کو 11 بجے تک بیٹھنا ہے, زیادہ نہیں ہے, پھر آپ کو صبح پڑھانا ہے. ایسا نہیں کہ پھر آپ وہ لوگ ہم بیٹھے تھے ایک بجے زیادہ چھٹی ہو گئی ہماری, چھٹی ہو جائے گی کل, چھٹی نہیں کرنی ہے. 11 بجے آپ آزاد ہیں. صلوا علی الحبیب. البتہ کوئی اپنے اندر اتنا اسٹیمنا پاتا ہے کہ اگر وہ رات کو, میرے خیال میں بھی ہدف کر لیتا ہوں 12 بجے آج ختم انشاءاللہ, نیت کرتا ہوں. اگر کوئی ایسا ہے آپ میں سے کہ 12 بجے بھی اگر یہاں سے فارغ ہو کر اتنا آرام کر کے وہ اپنا تدریس میں کمزور نہیں پڑے گا تو اس کی مرضی ہے, بولے 11 بجے بولے آپ چلے جائیں. ہاں اچھا, ذہن نصیب ان کی برکتیں ملیں گی اپنے بیٹھے رہیں گے تو قرب ہے نا ان کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعہ المدینہ اکاڑا پاکستان. مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بابا ایک میسج آیا, بلی چلا دے. بلی نہیں چلے گی, نہیں بلی بیٹھی رہی ہے, میں دیکھ چکا ہوں اس کو چلتی نہیں ہے. چلے بابا یہ بیٹھی ہوئی بلی کا سوال چلا دیتے جو ہمارا سوال ہے. لبیک. ویسے بابا یہ ویسے ایسا سوال ہے جس کی مدنی فیسیں بھی آنی چاہیے تھی بابا. یہ حاجی امین بتائیں گے نا نسخہ کہ وہ قربانی کالے بھی گٹی کریں گے اور قافلے میں سفر کریں گے دونوں ساتھ ساتھ, تو یہ طریقہ بتا دیجئے بابا. اس کا طریقہ پچھلے سال بھی کیا تھا کہ چونکہ جامع المدینہ کے طلبہ بھی ماشاءاللہ ترکیب بناتے ہیں تو بعض ہمارے علاقوں میں ایک دن کے بعد تھوڑا لوڈ کم ہوتا ہے, بعض جگہوں پر دوسرے دن کافی حد تک کام جو ہے وہ مطلب نمٹ جاتا ہے. تو یوں طلبہ کا بھی اور علاقے کے اسلامی بھائیوں نے بھی پچھلے سال جب آپ کے ترغیب دلانے پر ترکیب بنائی تو بے شمار اسلامی بھائی نے الحمدللہ ان چھٹیوں میں مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا الحمدللہ. تو یہ طلبہ جب یہاں رکیں گے تو ان کی مجلس اور ان کے اساتذہ کے ساتھ ان کا جدول بھی بنا دیں گے انشاءاللہ. یہ اپنا 5 دن جو ان کی چھٹی کے ہیں وہ مجلس مدنی قافلہ اور مجلس چرم قربانی اس کو پیش کر دیں تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. جذبہ ہو نا تو جیسا عید کے دن کھالے کٹے گی, اب یہ تو ہے نہیں کہ 25 گھنٹے تک کھالے کا سیکھتا رہے گا, جتنی اس کے حصے میں آئی باقی وقت تو قافلے میں گزار لے, یہ تو ہو سکتا ہے نا, جذبہ ہونا چاہیے. بلکہ ثواب میں لوٹتا رہوں, اللہ مجھے ثواب کا حریص بنا دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. پیارے باپا جان اس وقت اسکرین پر ہمیں ایک بلی نظر آ رہی ہے اور اس کے سامنے تین کٹوریاں موجود ہیں. اب ایک شخص آیا, ان دو کٹوریوں کو اٹھایا, دونوں خالی, تیسری کٹوری کے نیچے بال ہے, پتہ نہیں کیا ہے. یہ شخص کٹوریوں کو گھمایا جا رہا ہے, بلی دائیں بائیں دیکھی جا رہی ہے, کٹوریوں کو گھمایا جا رہا ہے, ہم بھی دیکھے جا رہے ہیں, اور اس نے بلی کے سامنے کٹوریاں رکھ دی. ارے واہ, بلی نے بتا دیا کس کٹوری کے نیچے بال ہے. اب ایک دفعہ پھر یہ کچھ شخص کر رہا ہے اور اس نے واپس بال رکھی ہوئی اور کٹوری کو گھما رہا ہے, بلی دائیں بائیں دیکھی جا رہی ہے اسکرین پر, ہم بھی دائیں بائیں دیکھے جا رہے ہیں اور کٹوری سامنے رکھ دی. ارے ایک دفعہ پھر بلی نے بتا دیا کس کٹوری کے نیچے بال ہے. اب ایک چوتھی کٹوری کا اضافہ ہوا ہے اور چوتھی کٹوری یہ بلی کے لیے بتانا شاید مشکل ہو جائے. یہ کٹوریاں گھمانا شروع کری, دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونا شروع ہوئی, بلی دائیں بائیں دیکھ رہی ہے, کٹوریاں گھوم رہی ہیں اور یہ شخص تیزی سے گھمایا جا رہا ہے, بلی کے سامنے رکھ دی. اب شاید بہت مشکل ہو جائے بلی کے لیے, بلی تک رہی ہے اور یہ ایک دفعہ پھر بتا دیا. باپا کیا بلی کیا جانتی ہے؟ جانتی ہے, جبھی تو بول بتا دیا نا, اس نے ہمارے بہت سارے مسئلے حل کر دیے. اس نے بہت سارے مسائل حل کر دیے اور وہ شیر آج آزاد کیا نا, وہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایاں نہیں. جب یہ بلی جو ہے یہ جھٹکی بھی کٹوری کے نیچے کا بول دیکھ لیتی ہے, حالانکہ یہ بے زبان جانور اور انسان اور حیوان کی عقلوں میں زمین آسمان کا فرق, انسان کا حفظہ قوی ہوتا ہے, جانوروں کا حفظہ قوی نہیں ہوتا, بہت کم جانور ہوتے ہیں جن کا حفظہ قوی ہوتا ہے, باقی یہ بھول جاتے ہیں. اگر یہ جانور نہ بھولیں نا تو ہمیں زندہ بھی نہ چھوڑیں, ہمیں کام کچھ بھی نہ کرنے دیں, تو یہ بھول جاتے ہیں. تو یہ بلی جو ہے یہ ایک کٹوری کے نیچے کا بول اس نے خطا نہیں کھائی, جتنی بار بھی بتایا نا اس نے بتایا اور بول اس کے نیچے سے نکلا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اسے مطلب یعنی کہ بندوں کو مشاہدات کرواتا ہے تاکہ ہم اس کے محبوب بندوں کے بارے میں وسوسے آتے بھی ہوں تو اس کا علاج ان ذرائع سے کر لیں. نہیں علاج ہو ہی گیا نا, اب یہ کیا معاذ اللہ کو بولے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ہم بولیں گے یار ایک بلی جو حقیر مخلوق ہے, اس کی کوئی اہمیت تو ہے نہیں, بے زبان جانور ہے, حقیر مخلوق ہے, یہ تو مطلب ہے کہ کٹوری کے اندر کا بول دیکھ لے اور تم بولو گے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, کیسے ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یا بلی کٹوری کے نیچے کا بول دیکھ سکتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل کے اندر جو کچھ ہے وہ کیوں نہ دیکھ لیں. ہو بڑا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ, ہو بڑا اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ, ہو بڑا تم سے نگاہ, ہو بڑا جب جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو, جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو. یہ تو ہم سنیوں کے عقیدوں کو جلا بخشنے والی بلی ہے. نہیں یہ بلی کی جو ہم نے جیتی جاگتی جو مطلب یہ ترکیب دیکھی ماشاءاللہ الحمدللہ, مذہب مہذب اہل سنت حق حق احق الحمدللہ, اسی پر ہم نے قائم رہنا انشاءاللہ اللہ کی عطا سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ ایک رسالہ سیاہ فام غلام, اس کا مطالعہ فرما لے اگر اب بھی بسوں سے باقی ہوں, کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بلی جب چھپی ہوئی چیز بتا دیتی ہے تو نبی کیوں نہیں بتا سکیں گے؟ اللہ کی عطا سے اللہ نے نبی کو بہت سارا علم غیب عطا فرمایا, بلکہ نبی کے لغوی معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا. ہاں لغوی معنی یہی ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب محمد. بابا جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم سوال پیش کر رہے ہیں. سوال پوچھا نہیں جاتا, سوال کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان اتاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ. پاپا میرا سوال ہے, اگر کسی نے بچپن میں کسی کی رقم بغیر اجازت خرچ کر لی ہو, اب وہ اس کی تلافی کیسے کرے جبکہ اسے یہ یاد بھی نہ ہو کہ رقم کتنی تھی؟ بچپن میں کی ہو یا بالغی میں کی ہو, دونوں صورتوں میں رقم تو ادا کرنی ہے. نابالغ بچہ بھی اگر کسی کی رقم کھا گیا یا کسی کا اس نے نقصان کیا مالی, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کو ادا تو کرنا ہے. اب اس کو یہ یاد ہی نہیں آ رہا کہ اچھا, اب بعضوں کا یاد آئے گا بعضوں کا نہیں آئے گا, یہ بھی ہوگا. تو جتنوں کا یاد آ گیا ان کو پیمنٹ کر دے, وہ نہ رہے ہوں ان کے وارثوں کو دے دے, یا غائب ہیں یا جن جن کے یاد نہیں آ رہا کہ کن کن کا اور کتنا, یہ بھی یاد نہیں ہے, تو ذن غالب کرے کہ کتنا کھا گیا ہوگا. تو ذن غالب جہاں آ گیا اس میں تھوڑا بھی یعنی کہ وہ بخل نہ کرے, پورا غالب ظن کرے, کیونکہ نفس کم دکھائے گا, کم ہوگا کم ہوگا. تو جتنا ظن جمے اس اپنے آپ کو دھوکا نہ دے, جتنا ظن غالب ہو اتنی رقم جو ہے وہ فقیر شرعی کو پیش کر دے, اس کو دے دے, تصدق کر دے, صدقہ کر دے, رائے خدا میں دے دے, لیکن کسی فقیر شرعی کو دے. مسجد کے عطیات بوکس وغیرہ میں نہیں ڈال سکتے. یہ بچے ایک دوسرے کی چھین کر چیزیں کھا جاتے ہیں نا, ان سب کو یہ ادا کرنی ہوں گی. یہ ذہن میں رکھیے, بھلے نا سمجھ ہوتے ہیں اس وقت لیکن ان کو ادا کرنی پڑی. یہاں تک بہار شریعت میں جزئیہ لکھا ہے کہ بچے نے, چھوٹے بچے نے کروٹ لی اور اس کی وجہ سے کوئی چیز گلدان وغیرہ رکھا وہ گر کر ٹوٹ گیا, تو اس کا بھی تاوان ہے بچے کے ذمے, بچے کے مال سے اس کا سرپرست ادا کر دے. یہ بہار شریعت کے چودہویں حصے میں ہبا کے بیان میں پڑھا آپ نے تصدیق, ہاں ہے مطلب ایسا ہی. تو اس طرح مطلب یہ کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے, یہ اس پہ اندازہ لگائے. ہم تو مطلب یہ کہ اس کو جھاڑتے ہیں اس کو لتاڑتے ہیں اور پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, بہت کچھ ہوا, مرنے کے بعد پتا چلے کیا ہوا. اگر بلا اجازت شرعی کسی کو جھاڑ دیا, گھور لیا کسی کو, اور دنیا میں معاف کروانا رہ گیا تو آخرت میں بڑا مسئلہ ہو سکتا. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہو کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے توبہ کی, پھر 70 سال مزید وہ زندہ رہے, اور اس حالت میں زندہ رہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, خوب عبادتیں کی. یہاں نفس کو اس قدر وہ مارتے تھے کہ عمدہ چیز نہیں کھاتے تھے, کبھی سائے کے نیچے آرام نہیں کرتے تھے. ہم تو دھوپ میں گھڑی نہیں ٹھہر سکتے, اس سائے کے نیچے آرام ہی نہیں کرتے تھے دھوپ, یعنی کہ بس اس اتنا نفس کو مارا تھا انہوں نے. ان کا انتقال ہو گیا, توبہ کرنے کے بعد 70 سال اس طرح گزارنے کا تب انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا, فرمایا کہ میرے گناہ تو توبہ سے سب معاف ہوئے تھے, مگر ایک دن کا. ایک لکڑی جس سے میں نے کسی کی لکڑی لے کر خلال کر لیا تھا, دانتوں کا خلال کرتے ہیں ٹوتھ پک جس کو بولتے ہیں ہم, تو لکڑی سے ہم نے میں نے خلال کر لیا تھا, وہ لکڑی معاف کروانا رہ گئی تھی. اس کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے. ہم یہ ایک لکڑی تنکا کیا ہے, ہم تو پہاڑ کے پہاڑ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے, کتنوں کے قرضے کھا جاتے ہیں لوگ, کتنوں کو بلا دیتے ہیں, پھر فخریہ کہتے ہیں کہ میں نے بلا دیا. اس ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے, بھیڑ ہو گئی, بھیڑ تھی تو ہم نکل گئے, تو اس نے آواز دی تو بابو جی پیمنٹ, تو میں نے چلا کر کہا کتنی بار دوں, ابھی تو دیا, یوں کر کے نکلا. اگر وہ سوچنے میں رہ گیا نے کارنامہ کیا, یہ سنا ہے. حالانکہ یہ حق العبد بندے کا حق مارا اس نے, یہ قیامت کے دن اگر یہاں نہیں دیا تو قیامت کے دن کیسے دے گا. اپنی نیکیاں ہوئی تو وہ دینی پڑ جائیں گی, نیکیوں کے ذریعے وہ حقوق پورے نہ ہوئے تو اس کے گناہ اپنے سر لادے جائیں گے, چاہے حاجی نمازی زکاتی جو بھی ہو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ادھر تو اتنے حقوق کی بات تلف کیے جاتے کہ پیسے بلانا تو ایک فن ہے, فن. بس والے وہ ٹکٹ بلا دیں گے, چائے پی کر ہوٹل والے کو پیسے بلا دیں گے, کھانا کھا کر ہوٹل والے کو پیسے بلا دیں گے, یا اڑی کریں گے. اسی طرح جتنے بھتا خور اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ بھی حقوق العباد کے تعلق سے حق تلفی میں گرفتار ہے. جتنا بھتا مل رہا ہے نا وہ ڈر ڈر کے دے رہے ہیں لوگ, آپ کے شر کی وجہ سے. عزت والے لوگ بےچارے یا آپ گالیاں دو گے ذلیل کریں گے یا فائرنگ کریں گے, تو جان بچانے کے لیے کمزور لوگ بےچارے آپ کو جو دے رہے ہیں نا, قیامت میں یہ ہوں گے ان کا ہاتھ ہوگا آپ کا غریبان ہوگا, یہ بھولنا نہیں. اب بھی کمزور ہے نا یہ, قیامت میں مظلوموں کی عید ہوگی, مظلوم جیت میں ہوگا قیامت کے لیے, ظالم ذلیل ہوگا, خوار ہوگا. ابھی بھلے پھوپا کرتا اصل ہے کہ بل پر یا اپنے کسی پارٹی لیڈر پر یا اپنے کسی مطلب یعنی کہ گینگ پر گروپ پر اپنی پارٹی پر وہ ناز کرتا ہے, یا اپنی وہ تھانوں میں اپروچ کی وجہ سے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, گندے قطرے کی پیداوار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مر کر آزما لے. بلکہ زندہ جیتے جی اس طرح کے لوگ بڑی ذلت کی موت مارے جاتے ہیں, اور جوانی میں مارے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو حریف مار دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا ان کا. تو شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کروائیے, توبہ بھی کیجئے, جن جن سے لوٹا ہے ان سے معافی مانگ لیجئے, ان سے مہلت لے لیجئے, اگر نہیں ہے پیسے اڑا چکے ہیں تو مہلت دے دیں, اس کے بغیر چارہ نہیں. اور فوراً اس کام کو روک کر کوئی صاف ستھرا حلال کاروبار کیجئے. یہ بتاخوری, چوری, چھینا جھپٹی, یہ ڈکیتی جو لوٹتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں, یہ سب آخرت میں مظلوموں کے ہاتھ میں ہوں گے, اور ان کی بہت ذلت ہوگی, بڑی رسوائی ہوگی, کہاں سے ادا کریں گے. اور جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا, یاد رکھیے. تو اب بھی موقع ہے, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. ابھی تو قربانی کے جانوروں کا مسئلہ ہے نا بابا, تو یہ بےچارے جو قربانی کا جانور لاتے ہیں, اب اگر کوئی صاحب حیثیت شخص, ہم اس کی نیت پر کیوں کلام کریں؟ اللہ کہہ رہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک اچھا خوبصورت سا اور قیمتی جانور لایا ہو, اب وہ جیسا جانور لایا اس کے مطابق اسے بتا, یہاں تک کہ جانور لوٹ کے لے جاتے ہیں. ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ مطلب گن پوائنٹ پہ کتنے جانور لوٹ کے لے گئے. اب یہ جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے اور جانوروں کو لوٹتے ہیں, جانور جیسا ہوگا اس کے مطابق یہ پرچیاں دے دیں گے, اسے بھتے وصول کریں گے, اور یہ ڈر و خوف کی وجہ سے. اصل میں اس میں بابا بعض تھوڑے سے جیسے کہ عموماً جو محلے وغیرہ میں رہتے ہیں نا, وہ ہر محلے میں رہتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, ان کو یہ آ کر بھتا مانگیں گے اور یہ مطلب دھمکیاں دیں گے. اب وہ بھی جیسے کہ سمجھ ہم شہر کے سوا شہر ہیں, نہیں دیتا جا کیا کر لے گا, وہ تھوڑی سی آتا پائی کرتے ہیں یا مطلب آنکھیں دکھاتے ہیں, سامنے والے اس کو فائر کر دیں گے, اس کے جانور کو مار دیں گے, اس کو مار دیں گے, زخمی کر دیں گے. تو وہ بھی مطلب ظاہر اس وقت وہ بھی ایک نوجوان ہوتے ہیں, ان کا بھی گرم خون ہوتا ہے, ہم کیوں کسی کو دیں, کیوں مطلب کہ ہم سے اس طرح کی مطلب کہ ترکیب بنائی جائے. تو ایسے مطلب ماحول کے اندر پھر یہ فخریہ جیسا آپ نے جو بیان کیا نا, اب جو جتنا زیادہ بھتہ وصول کر کر آیا یا جس دفتر میں جتنا زیادہ رشوت لینے والا کوئی چالاک افسر بیٹھا ہوگا کہ وہ زیادہ زیادہ رشوت وصول کرنے والا ہو, تو یوں مطلب کہ حقوق العباد تلف کرنے والے, اب جیسے کہ شرمندگی تو بڑی دور کی بات ہے بابا, فخریہ جو جتنا زیادہ لوگوں کو ستا سکتا ہے, ڈرا سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے, بھتا لے سکتا ہے, رشوت لے سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ کسی ادارے کے لیے سود لے سکتا ہے, یعنی جو جتنا زیادہ بڑھ کر اس طرح کی ظلم اور بربریت اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اس طرح کے انداز اختیار کر سکتا ہے, اس کو مطلب کہ لوگ فخریہ, اس کا اپنا گروپ ہے, اس کو فخریہ نظر سے دیکھا جائے گا, اس کی اس جگہ پر بڑی مطلب کہ ٹور ہوگی, اور وہ خود اپنے طور پہ بولے گا کہ یار جتنا بڑا کارنامہ میں انجام کر آیا ہوں, یہ تمہارے گروپ میں اتنا بڑا کوئی کارنامہ انجام دینے والا, یہ مطلب الٹا ہو گیا نا, شرمندہ ہونا, افسوس ہونا, اور اس طرح جو آپ خوف کی باتیں کر رہے ہیں, خوف خدا کی بات کر رہے ہیں, اللہ کرے نصیب ہو جائے, مگر یہاں تو الٹا چل رہا ہے, فخر ہو رہا ہے اور اس پر مطلب کہ اترایا جا رہا ہے, بھائی جیسا میں ہوں ایسا تمہارے پاس کون ہے, پھر اس کو چاروں طرف سے اس کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے, بڑا الٹا ماحول, بالکل الٹا ہے, کیا کریں گے اس میں, بڑا ظلم ہو رہا ہے. پچھلے سال بھی مجھے پتا چلا تھا کہ بعض جگہ بعض قربانی کے جانوروں کو گولی مار دی, یہ روب ڈالنے کے لیے کہ بھائی ہم کو بتا دو ورنہ ہم تمہارا جانور ہی مار دیں گے. اب یہ کہ جیسے کہ اب بیچاروں ایک لاکھ روپے کا جانور لایا ہے, اب یہ اوپر دس ہزار مانگ رہے ہیں بھتا اس پر, اب یہ دس ہزار دے کر جان چھڑائے گا, ورنہ لاکھ روپے کا جانور گولی مار دیں گے لوگ, اب ایسے ظالم وہ حرام, یعنی جانور بھی حرام ہو گیا نا, گوشت بھی اس کا کام نہیں آئے گا, یہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے. اللہ تعالی دلوں کے پھیرنے والا ہے, اللہ ان سب کو توبہ کی توفیق دے, ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرمائے, ہمارا معاشرہ اللہ کرے کہ پورا امن ہو جائے اور یہ بتہ خوریاں اور لوٹ ماریاں ختم ہو جائے, اللہ کرے, اللہ کرے ہماری ان باتوں سے کسی کا دل چوٹ کھا جائے اور توبہ کر لے, اور اپنی توبہ کا مدنی چینل پر اعلان چاہے تو کروا دے, بھلے نام ہم نہیں لیں گے کیونکہ ان کو پھر ڈر ہوتا ہے, نام نہیں لیں گے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ مطلب خطرہ ہے تو نام نہیں لیتے آپ کا ہم, لیکن آپ اگر ہم ایس ایم ایس کریں گے کہ میں توبہ کرتا ہوں, اب نہیں کروں گا, اور جن کے لیے میں ترکیب بنا کر ان کو پہنچاؤں گا, اس طرح کی جو بھی آپ توبہ کرتے ہم کو ایس ایم ایس کر دیں, اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ اسباب کر دے گا, دروازے کھول دے گا, آپ آگے تو بڑھیں, آپ بڑھیں تو دروازہ کھل جائے گا آپ کے لیے, رحمت کا دروازہ, پچھلی راتی رحمت رب دی کری بلند آوازا, بخشش منگن والیاں کارن کھلنا ہے دروازہ. کسی بھی عنوان پر انہوں نے جو مطلب کہ لوگوں کو ستایا, دھمکایا, ڈرایا, جس انداز سے بھی ظلم کیا, زیادتی کی اور خوف و ہراس پھیلایا, سب کے سب اب اپنے انداز سے آ جائیں کہ آج تک میری وجہ سے جتنے لوگوں نے یہ تکلیف اٹھائی, اب وہ ایسا عزم کرے کہ جیسے نا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, کہ ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کرے, ابھی گھر بیٹھے جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے آواز ہے کہ بس آج سے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل, اور میدان عمل میں آ جائے کہ جتنی میں نے خرابیاں پیدا کی ہیں میری ذات نے, میں اب اس سے بڑھ کر اچھائیاں پیدا کروں گا, یہ ایک عزم, ایک ہمت, ایک حوصلہ لے کر آپ آگے آئے تو صحیح, اٹھوا کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, اب ہمت کر کر آگے آ جائیے, اور بہت بگار ہے, بہت زیادہ بگار ہے, لوگ بہت خوف زدہ ہیں, بہت زیادہ ڈرتے ہیں, تو آپ ان لوگوں میں سے تو نہ رہے ہیں جن سے لوگ خوف زدہ ہیں, ڈرتے ہیں, کیا آپ دنیا میں لوگوں کو خوف زدہ کریں گے, کل قیامت کے روز قبر میں اس خوف زدہ کرنے والے کو اگر خوف زدہ کر دیا گیا اور اس کو ڈرایا گیا تو وہ کہاں بھاگے گا, امیر سنت کے ان مدنی پھولوں پر لبیک کہیے, آگے بڑھیے, ہمت کیجیے. گھر والے ہیں تو وہ پیار اور محبت سے ذہن بنائیں اور شفقت دیں کہ چھوڑ دو, چھوڑ دیں اور یہ آگے آ جائیں, اور مل کر ہم اپنے اس معاشرے میں موجود خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مدنی ماحول میں آ جائیے, آ جاؤ, سب آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, مل کر انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بتا بھی جو آپ نے حاضر و ناظر کے حوالے سے مدنی پھول دی, اس کے حوالے سے ایس ایم ایس موصول ہونے کا سلسلہ ہے. شہباز بھائی کا ایک ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں نے امیر علیہ سنت نے جو مسئلہ حاضر و ناظر پر مدنی پھول دیے اس کو سن کر میرے ذہنی اشکالات دور ہو گئے اور دل و جان سے میں نے ذہن بنا لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً حاضر و ناظر ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طارق راہیل ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز میں باجماعت کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر رکعت میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, مگر جب ہم دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات سب آگے پیچھے رہتی, کندھے سے کندھا ہٹ جاتا ہے, تو کیا ہمیں کندھے سے کندھا ملانے کے لیے ہم دائیں یا بائیں ہو سکتے ہیں, یا ہم جو ہے وہ جس حالت میں کھڑے ہیں اس حالت میں رہتے ہیں؟ اکثر لوگ ایسا رہتا ہے کہ کندھے سے کندھا ہٹ جاتا ہے, یعنی سب بندی ٹوٹ جاتی ہے, تو مگر اس حالت میں کھڑے رہتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں آگے پیچھے ہو نہیں سکتے, تو کیا کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہوتا ہے؟ کندھے سے کندھا, گردن سے گردن بھی سیدھ میں ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ کہ بالکل یعنی کہ کھڑا بھی یعنی کہ اعلی حضرت نے لکھا مونڈے سے مونڈا چل رہا ہو, یعنی رگڑ کھا رہا ہو, چل رہا ہو رگڑ کھا رہا ہو, یہ کندھے سے کندھا ملا ہوا اس طرح ہو کہ رگڑ کھا رہا ہو. اب اگر دوران نماز آگے پیچھے ہو گیا تب بھی ضروری ہے کہ بالکل پاؤں سرکا کر ہل جل کر بالکل پھر وہ رگڑ کھا جائے, اس طرح کندھا ملا لے, یہ ضروری ہے. یا گیپ ہو گیا تھوڑا سا, بعض وقت گیپ ہو جاتا ہے تو فوراً تھوڑا کھسک کر وہ گیپ کو بند کر کے وہ کندھا ملا لے اپنے برابر والے سے. لیکن عوام تو کیا اب خواص بھی تعداد ہے کہ جن کی ان مسائل کی طرف توجہ نہیں, صف سیدھی رکھنا جو ہے نا, جوئے شیر لانے کے مترادف اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہو, چار آدمی بھی کھڑے ہیں نا صف میں تو وہ صف سیدھی نہیں رکھتے ہیں, ایسے حالات ہوں. کوشش فرمائیے صف سیدھی ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بابا جان, یہاں پر ایک اور سوال کہ ہم جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں جو پہلی اور دوسری دعا ہوتی ہے شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. پہلی دعا فرد کے سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام, اس کے خیر حدیثوں میں الفاظ ہیں, ہمارے ہاں کچھ زائد الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو حرج نہیں ہے اس میں کسی خاص. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو مستحب کہیں گے, یہ پڑھنی چاہیے. اور دعائے ثانی یہ ہم اہل سنت کی اب یہ ایک پہچان سی بن گئی ہے, کہ جو سنیوں کی مسجد ہوتی ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد ہوتی ہے وہاں یہ دعائیں ثانی یعنی دوسری دعا ثانی میں نے دوسری یہ سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تو یہ ایک طرح کی سمجھو پہچان سی بن گئی ہے تو اس کو بھی باقی رکھنا چاہیے کہ دعا مانگنا مطلق عبادت ہے جب تک دعا پوری دوسری نہ ہو جائے اس وقت تک کوشش کریں کہ آپ ادھر ادھر نہ ہوں یعنی کہ مشغول نہ ہو باتوں وغیرہ میں یا چلے جانا دعا کر کے جائیں کوشش کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال ہوا اس طرح کا کہ امام صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات دیے کہ اپنے اوراد میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ دعا میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے تو امام کا ایسا کرنا کیسا؟ تو اعلیٰ حضرت نے خیر اس پر کوئی حکم نہیں لگایا, مشورہ دیا کہ اگر لوگوں کے انتشار میں منتشر ہونا امام صاحب کی دعا پر موقوف ہے تو امام کو چاہیے کہ لوگوں کو انتظار کی زحمت نہ دیں بلکہ وہ دعا کروا دیں پہلے جلدی پھر اپنے وظائف پڑھتے رہیں. یہ مشورہ دیا. تو اب یہ کہ ہمارے پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں, جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, یہ ہمارے یہاں عرف ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنا زور سے نہ پڑھے کہ جس سے جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے اس کو تشویش ہو, ورنہ پھر وہ مسئلہ بدلے گا. تشویش نہیں ہونی چاہیے. جیسے فیضان مدینہ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ بہت ہی آہستہ آواز پڑھی جاتی ہے اور اتنی ہولے ہولے پڑھی جاتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی نماز میں تشویش پیدا ہوتی ہے. بعض جگہ مائک بہت ہی زوردار کھلا ہوتا ہے اور امام صاحب بھی بڑے مطلب ہے کہ وہ پرجوش لہجے میں دعا فرما رہے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا میری اس بات پر غور فرما لینا چاہیے کہ چونکہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ابھی اس وقت یہ جوش نہ دکھایا جائے بلکہ آہستہ سے دعا مانگی جائے تاکہ دعا مانگنے والے بھی شریک رہیں, ان کا بھی دل جم جائے کہ آواز آ رہی ہے, اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو. مدھم آواز ہوگی تو تکلیف امید نہیں ہوگی. اب یہ کہ جہاں یہ دعا کا عرف ہے وہاں ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو نہیں بولتے کہ ہمارے جلسے کو کامیاب کرو, کوئی بولتا ہمارے اجتماع کو کامیاب کرو, تو گیدرنگ کے حساب سے وہ کامیابی ہوتی ہے مراد. تو جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہاں دعا مانگنی چاہیے, بلکہ بعض مقامات تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ تنفیر کی صورت بنتی ہے. اب مثال کے طور پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, یہاں اگر ہم یعنی کہ امام صاحب کو اکیلا چھوڑ دیں اور ہم سب باتوں میں مشغول ہو جائیں, آگے پیچھے ہو جائیں, امام صاحب اکیلا لگے رہیں اور کوئی ہمارے مدنی مرکز میں پہلی بار آیا ہو اور اگر وہ ایسا منظر دیکھے تو اس کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ چار آدمی میں بات کرے گا کہ نہیں کرے گا. یار میں نے تو ہمارے محلے کی مسجد میں جب تک امام صاحب دعا مانگتے ایک بھی نہیں اٹھتا سلام پھیرنے کے بعد, اور یہاں تو میں نے الگ تماشا دیکھا, عجیب تماشا دیکھا کہ ایک بھی دعا میں نہیں تھا, بلکہ یہاں تو پتہ نہیں کوئی کون سی شریعت ہے کون سے مسائل ہیں کہ یہاں تو میں نے دیکھا کہ جیسے امام نے سلام دوسرا پھیرا ادھر گھوڑا تیار بھاگنے والا ہوگا, یہ بھاگے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا, کوئی کسی کو تکلیف ہو رہی ہو, کسی کو ٹانگ لگ رہی ہو تو کیا, کونی کا کوچا لگ رہا تو کیا, تو بھاگ کے سب کھلے آسمان تلے پہنچ گئے. یعنی خدا نہ خاصتا اگر ایسا ہو تو کیا, نمازی کے آگے سے گزرا اگر جان بوجھ کر پھر تو گناہگار ہوا نا. کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا حدیث پاک میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کیا ہے تو سو سال تک کھڑے رہنا اس کے لیے آسان ہوتا مگر وہ گزرتا ہے. ایک روایت کے مطابق زمین میں دھسنا یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے, کم تکلیف ہوتی, حالانکہ یہ بھی کم تکلیف نہیں ہے زمین میں دھسنا, اور گزرنا اس کا عذاب پتہ نہیں کیسا ہوگا. یہ مثالیں دی گئی ہیں سمجھانے کے لیے. تو نمازی کے آگے سے گزرنا اس کی اجازت نہیں ہے, یہ گناہ. تو اب اگر یہ بھاگنے کے پہلی دعا سے بھاگا اور نمازی کے آگے سے گزرا قصدن, دیکھ رہا نماز پڑھ رہا اور گزر گیا, یہ گناہگار تو ہوا. پھر یہ کہ نمازی کے آگے اپنا چہرہ کیا, امام نے سلام پھیرا, اب یہ اٹھا مڑ کے اور آگے سامنے عین سیدھ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, تو اب نماز جو پڑھ رہا ہے کہ سامنے عین سیدھ میں چہرہ کیا, تو یہ بھی ناجائز اور گناہ مکرو تحریمی ہے, اور مکرو تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے, جہنم کے عذاب کا استحقاق. تو اتنے سارے مسائل ہوں گے, تو آپ جہاں بھی نماز پڑھیں اپنے امام صاحب جو دعا مانگتے ہیں دعائے اولا اور دعا ثانی, اس مسجد میں نماز پڑھیں اور ان دعاؤں میں دونوں دعاؤں میں شرکت کا ذہن بنائیں, خصوصاً ایسی جگہ جہاں تنفیر عوام, جیسے یہاں اگر کوئی کرے گا نا فیضان مدینہ میں, تو یہ عوام کی تنفیر کا باعث ہوگا, مگر جہاں بھی کریں گے لوگ اگر زیادہ آگے پیچھے ہو جائیں گے نا تو دعا میں شریک نہیں ہوں گے, تو شاید تنفیر ہے نا, نفرت پھیلے گی, بدمزگی ہوگی, باتیں بنیں گی. تو اس لیے جتنے میرے نمازیاں بیٹھے یہ تو ذہن بنا لیں کہ جب آپ کہیں بعد جماعت نماز پڑھیں گے تو اگر کوئی مجبوری نہ ہوئی تو آپ ضرور دونوں دعاؤں میں شرکت فرمائیں گے. اور ویسے بھی فتح و رضویہ شریف میں غالباً فتح و رضویہ شریف میں ہی پڑھا ہے کہ مسلمانوں کی موجودگی میں اجتماعیت دعا میں, اجتماعی طور پر دعا جو ہے وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے یہ شاید فتح و رضویہ شریف میں. تو مسلمانوں کے اجتماع میں جو سب بیٹھے ہوئے دعا مانگتے ہیں نا, اس میں قبولیت کسی کے صدقے کسی کے آمین کے تفیق کام ہو جائے. کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہے ہم کو نہیں پتا, ہم تو اس کو مانتے ہیں نا کہ جو بہت مشہور ہو, نیک بندے تو اللہ کے اولیاء ہے نا, چالیس نیک بندوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, یا اقوال ہیں علماء کے. تو اب کیا پتا کہ مطلب ان میں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو اور اس کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہونا ہو اور شیطان نے کان پکڑا ہو کہ چل جلدی تیرا دوست انتظار کر رہا ہے. ہوتا یہ بھی ہوگا کہ بعضوں کا وہ دو آئے ہیں, ایک اس کا دوست وہ اٹھ کر چلا گیا تو یہ پیچھے اس کا چل پڑا, دل گھبراتا ہے مسجد میں, جی نہیں لگتا. یہ بازار میں بھی دیکھا بابا, بازار میں جو مساجد ہے نا بابا, ان میں بھی اسی طرح نکلتے باہر اور نکل کر پھر وہ باہر جب پوری نماز پڑھنے والا بھی جب باہر نکلتا ہے نا تو یہ پہلے سے نکلے ہوئے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ آپس کی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ جب تھوڑا تاخیر سے نکلے گا نا تو پہلے باہر سے ارے آ گیا پکا نمازی پکا مولوی, ہاں بھائی مانگ لی پوری دعائیں, اب اس سے تھوڑی تفریح کریں گے اور پھر جو مطلب کہ بیٹھ بٹھا کر یہ سارا وہ کرتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ اسے نکلنے والے کو کہیں جانا ہے کوئی ایمرجنسی ہے یا چلے کوئی دکان کا یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی چلے کوئی عذر ہو, ایسا بظاہر ہوتا نہیں ہے. صرف سب سے نکل کر یا تو صحن میں جا کر بیٹھ جانا ہے یا پھر مسجد سے باہر نکل کر کھڑے ہو کر بس خالی باتیں کرنی ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان کوئی اس سے بہتر کام کر لے. تو بازاروں, تو بازاروں میں بھی یہی ہے, یعنی اگر اس مدنی چینل پر ایک اگر تعداد ہے اور وہ نمازی ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنے والے اگر سن رہے ہیں, کہ اول نمازی ہونا پھر نمازی کے ساتھ ساتھ با جماعت نمازی ہونا, یہ سب اگر سن رہے ہیں تو اس میں بھی یہ جو کمزوری جس کا بیان ابھی ہو رہا ہے, اللہ کرے کہ ہم میں یہ دور ہو جائے اور بلا عذر بلا حاجت اگر ہم نہ ہی کھڑے ہوں بیٹھے رہے. بابا مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جب بھی ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے فرض نماز کے بعد, ایک تو نماز کا سلام پھیرتے ہی ساتھ جیسے بالکل بیٹھا ہوا ہوں نماز پڑھا ہوں, تو ان کا ایک یہ معمول دیکھا ساتھ نماز پڑھتے ہی سلام پھیرا اور اب یہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے, یہ یوں نہیں دیکھتے تھے, یہ سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی دعا ہو گئی, امام صاحب نے دعا کرائی, وہیں اٹھ کر مطلب ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ پیچھے جاؤں گا تو, میں اپنا گمان کر بیان کر رہا ہوں کہ پیچھے جاؤں گا تو یا تو باتیں ہوں گی یا کوئی پکڑ لے گا یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے, تو وہ وہیں بعض اوقات کھڑے ہو کر اپنی بقیہ نماز ادا کیا کرتے تھے. اور بڑا مطلب کہ ان کا ایک نپا تلا سا اور سلجھا ہوا انداز ہوتا تھا. یہ عموماً کی بات کر رہا ہوں. نکلنے والے کے لیے نمازی کے سامنے چہرہ کرنے سے بچنا دشوار ہوتا ہے بعض اوقات, تو جہاں موقع ہو نکلنے کا تو پھر بھی یہ کہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ آنے والوں کو پتا چل جائے, نیت تھوڑی ہوتی ہوگی ہٹنے والوں کی کہ وہ تشویش نہ ہو کہ یہ جماعت ابھی چل رہی ہے, وہ یہ نہ سمجھے اس لیے ہٹنے کا. تو وہ بھی یہ ضرور تھوڑی کہ بالکل سہن میں جائے اور دعائیں بھی چھوڑ دیں. اللہمہ انت السلام تک تو وہیں بیٹھے نا, کہ جب اللہمہ انت السلام والی دعا پڑھی جا رہی ہے سب ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ رہے تو آنے والا سمجھ جائے گا کہ جماعت ہو چکی ہے. پھر اگر سنتیں پڑھنے کے لیے آگے پیچھے ہونا بھی ہے تو نہ نمازی کے آگے سے گزرے, نہ نمازی کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ سیدھ میں کرے, نہ کسی کو ہٹائے اس کے لیے راستہ بنانے کے لیے, نہ کسی کو ٹانگ لگے نہ کسی کو کونی لگے, کسی کو ایزا نہیں ہونی چاہیے, ورنہ وہیں پڑھ لیں نماز. اور دعا ثانی بھی جہاں بیٹھا ہے وہیں سے دعا ثانی میں شریک ہو جائے. امام کو جو فرض نماز کا نمائندہ بنایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کا بھی بنا لے. امام صاحب کی دعا, اتنے سارے آمین کہنے والے, پھر دعا کی فضیلت, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. فرض کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے, قبولیت دعا کے آداب میں, یہ فضائل دعا میں ہے. اچھا, تو فرض کے سلام پھرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. آپ انشاءاللہ امید ہے کہ نیت کریں گے کہ ہم بھرپور کوشش ہوگی بلا ضرورت بلا کسی عذر کے اپنی سستی کی عادت نہیں بنائیں گے کہ دعاؤں سے اس طرح بھاگتے رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حاضرین ناظرین سب یہ نیت فرمائیں. ابا اس میں اگر تھوڑی سی ہم وہ دیپ پہ جائیں نا تو لوگوں سے بیجا میل جول کی عادت, یہ بھی یہاں ایک کارفا, کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے جب تک کہ مرض تک نہ جایا جائے تو اس کا علاج نکلتا نہیں ہے. تو ایک تو ہمارا جو طبیعتیں ہیں وہ مسجد میں اتنے ٹھہرنے کی نہیں ہیں, دوسری اس قدر عبادت والا ہم اپنا مزاج نہیں پاتے, ساتھ ساتھ ایک کھائی نہ کھائی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گپ شپ لگانا بات چیت کرنے والا جو ہمارا مزاج ہے یہ بھی یہاں پر ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے, معنی بنتا ہے. اور وہ خالق کو مالک کی عبادت کا ذوق و شوق یہ مخلوق کے ساتھ بھیجا میل جول کی وجہ سے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. جیسے طلبہ ہمارے ساتھ آج ایک تعداد ہیں تو ان کے بھی بعد اسباق اور بہت ساری چیزیں جو جن میں یہ رکاوٹیں بنتی ہیں یا یہ اپنی اوقات کو ضائع کرنے کی صورتیں ان کے سامنے آتی ہیں, تو اگر یہ ان تمام تک باتوں پر بھی غور کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس قدر بلا وجہ اپنے دیگر طلبہ یا مطلب اور ان تمام چیزوں میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, یا مطلب کہ جیب میں موبائل فون آپ کا ہے اور آپ کی عادت ہی یہ ہے کہ نماز پوری ہو یا نہ ہو میں نے موبائل فون نکال کر دیکھنا ہی دیکھنا ہے, تو اب موبائل فون نکال کر دیکھا اور دیکھتے ہی جناب اس میں کوئی ایس ایم ایس تھا یا مس کال تھی, تو اب جو بقیہ نماز ہے وہ جو بقیہ نماز آپ کی جو انتہائی تشویش کا شکار ہوتی ہے, یا تو آپ فرض کے بعد سنتیں اور فرض کے درمیان موبائل فون کا جواب دینے میں مصروف ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے فرض کے بعد فوراً موبائل فون چیک کر لیا, اور موبائل فون چیک کرنے کے بعد آپ نے ایس ایم ایس دیکھ لیا مس کال دیکھ لی, اب ایک بے چینی سی ہو گئی یار اس مس کال کا بھی جواب دینا ہے اس کے ایس ایم ایس کا بھی جواب دینا ہے, یا تو فرض کے بعد آپ سنتیں ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کے جواب میں مصروف ہو جائیں گے, یا پھر جس طرح بھی سنتیں وغیرہ ادا کر کر پھر فوراً نکل کر وہ موبائل فون کو آپ بھگتانے میں مصروف ہو جائیں گے. تو بہت ساری ایسی ہماری عادتیں ہیں جن کی حاجت نہیں ہے اسی وقت ہونے کی, اس میں تھوڑا ٹھہراؤ اور تعمل پیدا کیا جائے, وقفہ دیا جائے, برداشت پیدا کی جائے, کوئی مطلب ایسا مزاج ہم بنائے کہ میں اتنی دیر تک موبائل فون نہیں دیکھوں گا. جیسے نہیں آدمی کفل مدینہ کا جیسے بابا ذہن دیتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر خاموش رہنا ہے, فکر مدینہ کا ذہن ہے, فکر مدینہ کا جیسا ذہن ہمیں دیا گیا ہے کہ اتنی دیر تک آنکھیں بند رکھنی ہے, اتنی دیر تک کفل مدینہ والے چشمے پہننے ہیں, اتنی دیر تک یہ کرنا ہے, تو کوئی ایسی عادت اگر مدری مشورہ باپا اس کی تصدیق یا تردید جو فرمائے باپا کے ہاتھ میں ہے, مگر میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ بعض اسلامی بھائی ہے جو بہت زیادہ کمپیوٹر کا، نیٹ کا، ای میلز کا، موبائل کا، ایس ایم ایس کا استعمال کرنے کے عادی ہیں اور ان سے برداشت و صبر نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا گیپ دینے کی عادت پیدا کرے، بھائی نہیں دیکھنا، دل بڑا کرے گا دیکھو دیکھو دیکھو، مگر نہ دیکھیں نہ دیکھیں نہ دیکھیں تو ضبط پیدا ہوگا اور یہ عادت حاجت کی حد تک رہ جائے گی. اس میں جو ہماری فضولیات شامل ہو چکی ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ ان فضولیات کو نکالنے میں یہ مددگار ثابت ہو. بعض کی عادت موبائل فون بستر کے پاس رکھ کر سونے کی ہے، ان کو بھی مشورہ ہے کہ وہ مطلب کہ پھر آدھی نیند یا مطلب آنکھیں اندھیرے میں فوراً موبائل فون کی جو دیکھتے ہیں، پھر ایسے میں صحیح پڑا نہیں پڑا، دیا نہیں دیا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں الارم ہے نماز کے لیے اٹھنے وغیرہ کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ صحیح مقصد ہوتا ہو تو اگر کوئی بھی ایسا استعمال ہو صحیح مقصد تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہماری ان عادتوں میں فضولیات شامل ہو چکی ہیں ان سے دور رہنے کا میں مدی مشورہ دوں گا. امید کرتا ہوں طلبہ کو اتنا وقت ملے گا مطالعے کا، خارجی مطالعے کا، پھر دیگر عبادات اور مدنی کاموں وغیرہ کا، تو آپ کو سہولت ہوگی. یہ میرے ذہن میں کچھ ناقص مشورے تھے جو میں نے موقع کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاپا یہ جو نگران شورا نے ارشاد فرمایا، اس وقت حجاج حرمین طیبین میں ہیں اور کئی جا بھی رہے ہیں، چونکہ جو مسجد میں بیٹھنے کی جن کی عادت نہیں، انفرادی عبادت کی عادت نہیں، یہ وہاں بھی دیکھا گیا پاپا کہ بڑے ارمانوں کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے مکہ پاک میں یا مسجد نبوی شریف میں، حرم شریف میں بہت دیر بیٹھ نہیں سکتے، یعنی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھا تو اب اس کے بعد چونکہ بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے مسجد میں، تو وہ پھر نکل جاتے ہیں. تو ایسا کیا انداز ہو کہ ہم بیٹھیں تو ہمارا دل لگا رہے، گھنٹوں بیٹھ جائیں، کیونکہ بعد میں یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہنچے بھی اور پورے دن میں بیٹھے تو دو تین گھنٹے بیٹھے، چوبیس گھنٹے میں سے تین گھنٹے اگر حرم شریف میں گزرے تو اکیس گھنٹے باہر گزرے. پاپا کوئی نسخہ عطا فرمائے کہ دل لگ جائے ایسے، یعنی ہمارے معمولات کیا ہوں. قرآن شریف پڑھیں گے ایک آدھ پارا پڑھا، اب چونکہ اتنی عادت نہیں ہے تلاوت کی تو اب تھک گئے، چند نوافل پڑھے اب نیند آنے لگی، کچھ تسبیح پکڑی تو تھوڑی سی تسبیح پڑھ لی، اب یہ سارا کچھ بھی کر لیا تو ایک گھنٹہ مشکل سے ہوا. تو کیسے وہ مطلب ذوق لائیں کہ ہم ظہر سے بیٹھے تو اثر تک بیٹھے ہی رہیں، اثر میں بیٹھے تو مغرب تک بیٹھے ہی رہیں. پاپا کچھ اس بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد ہوں. وہ سال بھر کیا مطلب زندگی بھر تو کچھ نہیں کیا، اب حج پر جا کر ایک دم سے کیسے عادت بن جائے گی بیٹھنے کی. جیسے یہاں جو سلام پھیرنے کے بعد چند سیکنڈ امام کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، اب اس کو آپ زور سے لے کر عصر تک بٹھا رہے ہیں، اگر حج نصیب ہو گیا تو کہاں بیٹھے گا. اس کے لیے تو یہیں سے پریکٹس کرے نا تو ہی ہوگا. اب جیسے آج کل مسجد الحرام شریف کی اتنی توسیع ہو چکی ہے کہ مکان سے چلے اپنے اور مسجد الحرام شریف پہنچے، طواف کرے، سعی کرے، تو ان سب سارا جو ہے پروسیجر تقریباً سات کلومیٹر ہے. سات کلومیٹر چلے تو یہ پیدل چلے، گاڑی کا تصور نہیں ہے، تو یہ تو اس میں مشورے بھی دیے گئے کہ ابھی یہاں سے چلنے کی پریکٹس کر لو، اس میں کون چلا ہوگا. اب وہاں جا کر ان کی حالتیں ہوئی ہوں گی، سات گھنٹے یہاں تو مسجد برابر میں ہے تو اسکوٹر پہ جاتے ہیں نماز کے لیے، پیدل چلنے کا نکالی دیا ڈکشنری سے اپنی. تو اسی طرح مسجد میں بیٹھنا، بیٹھتے ہی نہیں ہیں، دل لگتا ہی نہیں مسجد میں. مجھے تو وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ وہ مسجد میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے پانی میں مچھلی، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، وہ رہ نہیں سکتی نا. یہ الفاظ نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ. تو اب پنجرے میں پرندہ آ جائے تو وہ چین کیسے پائے، اس کو تو بھاگنے کی راستہ دیکھے گا، لیکن پھر پنجرے میں جو پرندہ اس کو بھاگنا تو ملتا نہیں ہے. مثال دی گئی یعنی مسجد میں یہ منافق کی ایک پہچان دی گئی. تو اب یہ کہ ہماری کیفیت جو مسجد میں ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کیا ہے, کہاں دل لگتا ہے. بلکہ جماعت کی بھی کیا, وہ جماعت کا بالکل اینڈ ٹائم ہو گیا تب اٹھیں گے ہم. ابھی جماعت کو پانچ سات منٹ دے رہے تب بھی نہیں اٹھیں گے کہ ابھی تو پانچ منٹ پڑے, پھر دو باتیں کر لیں گے, دو گپے مار لیں گے, پھر اٹھیں گے. پھر پوری جماعت ملے نہ ملے اس کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے. سلام پھر گیا تب بھی افسوس نہیں ہوتا, جماعت چلی گئی تو پتہ ہی نہیں ہوتا. نماز قضا ہو جاتی تو افسوس نہیں ہوتا, ایسی کیفیات ہماری ہو گئی. تو ان سب کے لیے تو ظاہر ہے کہ اپنا ذہن سازی کرنی ہوگی اور بہت پہلے سے پریکٹیکل کرنا ہوگا مسجد میں بیٹھنے کا, تب جا کر وہاں مسجدین کریمین میں یہ بیٹھ پائے گا, ورنہ کیسے بیٹھ پائے گا. تو حالت واقعی یہی ہوتی ہے. یہاں بھی جو مذہبی لوگ بھی ہیں, میں اپنی ہماری مثال دیتا ہوں, ہم مسجد میں اگر اجتماع ہوگا تو ہم گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں, کوئی محفل ہوگی تو بیٹھ سکتے ہیں. اکیلے مسجد میں یہاں بھی نماز کے بعد کتنی دیر بیٹھتے ہیں ہم, اور وہاں کوئی اجتماع یا مشورہ یا محفل تو ہے نہیں. انفرادی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھنے کا باپا کوئی ایسا فارمولا دیں, ورنہ اچھے خاصے مذہبی لوگ بھی وہاں ہم جب جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایکٹیویٹی کیا ہو, کس طرح اپنے آپ کا دل لگا رہے اور دل جمعی کے ساتھ ان مقامات پر بیٹھے ہی رہے, اٹھے ہی نہ. مطلب ہم نے یہ بھی دیکھا باپا, کئی قوموں والے آتے ہیں اور ہم نے ان کے گھر بڑے دور دور ہوتے ہیں, اب وہ ظہر میں آئے تو وہ عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے, یعنی وہ وہیں رہتے ہیں گھنٹوں وہیں رہتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد بار بار نماز پڑھ لی, تھوڑی دیر بیٹھے. اب مکہ پاک میں تو ابھی بھی طواف ہے, مسجد نبوی شریف میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ گزرا, ڈیڑھ گھنٹہ گزرا, اب وہ باہر نکلنا ہے. اب باہر کیوں نکلنا ہے, جانا کس لیے باہر؟ آقا کی گلیوں میں گھومنا ہے. سبحان اللہ کا نعرہ لگایا پہلے سے اتنے, مسجد نبوی میں بیٹھنا نہیں ہے. بس وہ شاپنگ سینٹروں میں گھومنا ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پینے, جوس پینے, پھر وہ چھینکنا ہے, کھانسنا ہے, ٹائم گزارنا ہے. اللہ کرے دل لگ جائے, یہیں سے عادت ڈالیں گے تو ترکیب بنے گی. ایک دم سے عادت بنانی بہت مشکل ہے. پھر اجتماع میں بھی آپ بولتے ہو کہ بیٹھے رہتے ہیں, سب کہاں بیٹھتے ہیں. اجتماع میں بھی نفس کا بڑا دخل ہوتا ہے, پسندیدہ مبلغ ہے تو بیٹھتے ہیں. مگر مذاکرے میں آپ نے بٹھا دیے ان کو, لا کر بیٹھے ہیں. اگر ان کی پسند کا بولنے والا مائک پر یا نہ ہو کیا تب بھی بیٹھیں گے اتنی دیر؟ ہے نا, مشکوک معاملہ ہے. مشکوک اور قرائن بہت پرانے ہیں کہ کتنے بیٹھتے ہیں. یہاں بھی بس کیا کہیں, نفس کے کیا کہیں, کوئی پتا نہیں کیا کہنا چاہیے. کہ ہمارے مطلب ہم کو مزہ چاہیے, اس کا کیا علاج؟ میں بہت پہلے کہا کرتا تھا, آپ چھوٹے تھے جب, کہ جب پہلے مین بس میں ہی ہفتہ وار اجتماع میں بیان کرتا تھا, قافلوں کا رجحان اتنا نہیں تھا. اور میں اگر اتفاق سے میری چھٹی ہو, جیسے میں قافلوں میں سفر پہ جاتا تھا نا, تو ایک آدھ مہینے کے لیے پنجاب آزاد کر, یہ اپنے خیبر پختونخوا, باب الاسلام, اور یہ میرا ایک ہی قافلہ ہوتا تھا. تو اب میں چلا جاتا تھا تو یہاں جمعرات کے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا نا گلزار حبیب میں, اس میں سناٹے ہو جاتے تھے. تو پھر میں وہ جانے سے پہلے خوب ترغیب دیتا تھا اور سمجھاتا تھا کہ جو میرے لیے آتا ہے وہ آنا ہی چھوڑ دے, کہ میں آپ کو کوئی اجر دے نہیں سکوں گا, میرے اختیار میں نہیں ہے. نہ میں آپ کو جنت میں داخل کر سکوں گا. جو میرے لیے آنا چاہتا آتا ہے وہ آنا چھوڑ دے, جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ آتا رہے, اور میں کہیں چلا بھی جاؤں تب بھی وہ آتا رہے, کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے آ رہا ہے نا, الیاس کے لیے تو آ ہی نہیں رہا. اس طرح کی ترغیبات شاید آپ کو یاد ہوگا میں دیا کرتا تھا, اور ایک بار نہیں, میں نے بارہا دیے ترغیب اس طرح. مگر ایک بس وہ شخصیت کا اثر ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو ہی لوگ سنتے ہیں. بعض اوقات ایسی دل آزار حرکتیں کرتے ہیں. ایک بار یہ دعوت اسلامی کے شد پہلے کا واقعہ ہے یا اوائل کا واقعہ ہے, تو ایک جگہ میں موجود تھا اور کوئی بیان کر رہا تھا, کوئی صاحب بیان فرما رہے تھے اور لوگ بھی کافی تھے, سننے والے سامعین کافی تھے. ایک اور بھی اچھا بولنے والے صاحب تشریف فرما تھے, جب وہ بیچارے جو بول رہے تھے تو ان یہ بولتے رہے, کچھ دیر تک بولتے رہے, تو آخرکار لوگوں کا پیمانہ جو تھا لبریز ہو گیا اور نعرے لگے اور عوام نے کہا کہ اب ہٹ جاؤ, اس کو بولنے دو فلاں. اب بتائیے اس بولنے والے کی بیچارے کی کس قدر دلاساری ہوئی. یہ عوام ہے, العوام کل انعام. اب خدا جانے یہ ثواب کے لیے آئے تھے یا لطف اندوز ہونے کے لیے آئے تھے. یہ بول کر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گناہگار تو ہو گئے, کہ جو بول رہے تھے وہ بھی مجھے یاد پڑتا کوئی عالم تھے. اور یہ کہ خلاف شرع تو وہ بول رہے ہوں, اس وجہ سے انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہٹ جاؤ, یہ تو یہ اس کا کیا امکان ہے؟ عوام کو اتنی کیا سمجھ پڑتی ہے؟ تو اگر اتنی سمجھ پڑتی ہوتی تو پھر کوئی اٹھ کر احتجاج کرتا کہ آپ یہ بول رہے ہیں غلط ہے, تو پھر دوسرا کوئی آ کر اس کا رد کر دیتا. ایسا کچھ نہیں تھا, بس وہ ایک خوش آواز بیان کرنے والے موجود تھے, اس لیے وہ کباب میں ہڈی جس کا معاذ اللہ وہ محاورہ ہے نا, وہ ایسے موقع پر بولنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ مجھ سے اکتا رہے ہیں, دوسرے کو سننا چاہ رہے ہیں, تو میں ہٹ جاؤں. اسی طرح نعت خوان کے لیے بھی یہ مسائل پیش آتے ہوں گے کہ کوئی عمدہ پڑھنے والا بیٹھا ہوتا ہوگا نا, تو دوسرا جب پڑھ رہا ہوتا ہو تو لوگ ادھر ادھر جب دیکھ رہے ہو نا تو خود سمجھ جانا چاہیے, گھڑی دیکھ رہے ہوں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں, اس نعت خوان کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہوں جس کی آواز عوام میں پسند کی جاتی ہے, تو اس کو خود سمجھ جانا چاہیے اور مختصر کر کے اپنی عزت بچاتے ہوئے بیٹھ جانا چاہیے. یہ ایک مشورہ ہے. اسی طرح مبلغین, اسی طرح قاری صاحبان, سب کو یہ کرنا چاہیے. سب موقع مال دیکھ کر, کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو کوئی کمزور سمجھتا بھی تو نہیں ہوگا نا کہ میری آواز زیادہ اچھی نہیں ہے, سب یہ سمجھتا میری آواز تو بالکل, میں تو ہوں طوطی عالم ہوں, اعلیٰ تو طوطی ہند تھے, میں طوطی عالم ہوں. اب یہ طوطی عالم بنا ہوا تو پھر اس کو عوام کے نعرے بٹا سکتے ہیں. مگر بابا یہاں ایک مختصر سا بات سمجھنی شاید مشکل نہیں ہے, اس پر یہ درست ہے کہ غور کرنے کی حاجت ہے. بولنے والا, بیان کرنے والا یا جو بھی مائک پر ہے, وہ اتنا سا غور کر لے کہ یہ جو اسلامی بھائی عوام جمع ہوئی ہے, اصل یہ آئے کس کے لیے ہے. اب جب وہ فرد یا وہ مطلب نام آ جائے نا کہ جس کے لیے خاص لگتا ہے کہ یہ آئے, تو وہ اپنی مطلب برد باری کا مظاہرہ کرے اور اس کے لیے جگہ کھول دے جیسا آپ ابھی فرما رہے ہیں. مگر اتنا یہ نہیں, یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے نہ سمجھے اس کی مرضی, اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ آخر یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہ آئے کس کو اصل سننے کے لیے ہیں. تو اس شاید یہ فیصلہ کرنا اس لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا, اگر وہ مطلب واقعی اندر کی آواز سننا والے کے پاس ہے تھوڑا سا, وہ روئی ہوئی نہیں ڈلی ہوئی. تو اب مسئلہ یہ کہ ویسے تو لوگ مجھے سنتے نہیں ہیں, اب یہ کہ کوئی ایسا بیٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ بیٹھے میں, تو میں بھی تو اپنے ارمان نکال لوں نا. نعت خوانوں کا تو یہی ہوتا ہوگا نا کہ جب کسی علاقے میں اجتماع ذکر نعت ہوتا ہوگا, تب ویسے علاقے میں اتنی پبلک آتی نہیں ہوتی. اب آ رہے ہیں مدنی چینل کے بڑے بڑے نعت خوان, اور اب اس کی اس طرح بھائیوں میں سورس ہے, تعلقات ایسے ہیں وہ جو چھوٹا نعت خوان ہے, تو اب یہ کہ دوسرے نعت خوان وہ آ چکے ہیں پبلک کے ٹھٹ جمے میں, اب یہ گائے گھوٹے گا, اب تو اس کے ارمان نکل رہے ہیں. آج موقع ملا ہے, آج من من موقع ملا ہے, آج وہ سیڑھیاں ملی ہے جن پر میں اوپر چڑھ سکتا ہوں. پھر اب یہ قوم ٹانگ کھینچتی ہے, کیا کرے, قوم کو صبر کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہے آپ, کہیں گی تو دل آزاری, سب کے سامنے بے عزتی ہوگی نہ, پیچھے سے غیبتیں تو بہت ہوتی ہوں گی, یہ مائک چھوڑتا نہیں ہے. قوم کو صبر کرنا چاہیے, یہ آپ درست فرما رہے ہیں, اور دوسرے کو قوم کے صبر کو آزمانا نہیں چاہیے. جی ہاں, کیونکہ یہ بہت جلدی اپنا جو صبر ہے نا اس کا دامن چھوڑ دیتی ہے, نہ کرنے والا پھر کرتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کرے اور خود پسندی سے ان تمام آفتوں سے اللہ محفوظ فرما. دعا کریں بابا اللہ تعالیٰ اخلاص دے. آمین. اخلاص یہاں بظاہر کم ہی ہوتا ہے, اچھا نعت خوان سننا ہے تو بس وہی لطف, لطف کے لیے, اچھا مقرر سننا ہے تو لطف کے لیے اخلاص. اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے نا تراوی کے بارے میں, وہ خوبصورت آواز والے قاری صاحب ہوں, بہترین آواز ہو, ایسا قاری صاحب ایسا حافظ نہ ہونا اچھا ہے. اعلیٰ حضرت کے فتح رضیہ میں اعلیٰ حضرت نے جزیات نقل کیے ہیں بزرگوں کے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت اچھی آواز والا ہو کہ پھر اس میں خشوع میں رکاوٹ ہے, اس کی آواز کی مد بھری آواز جو ہے نا اس میں نماز پڑھنے والا گم رہے گا. اور یہ میں شاید اضافہ کروں کہ یہ اپنی آواز بنانے میں مصروف رہے گا, کہ جس کی آواز کے بارے میں لوگوں میں ایک غلغلہ ہو نا کہ بھائی بس او ہو ایسے ہو, تو پھر اب یہ اے ہو یہ سننا پسند کرے گا کہ آئندہ بھی یہ لوگ اے ہو کرتے رہے, ورنہ یہ ادھر اس نے وہ اے وہ نہیں کی نا تجوید کا لحاظ, اور وہ تو پھر یہ کہ لوگ آئندہ اس کی تعریف نہیں کریں. تو یہاں تو بھی پھر اخلاص گیا, خلاص ہو جائے. وہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا وہ ایک یاد آ رہا ہے حکایت ایک نقل کی احیاء العلوم وغیرہ میں, کیمیا سعادت میں, کہ ایک شخص نے وہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس نے جو تلاوت کی تھی تلاوت کے بعد اس نے خواب دیکھا تلاوت کے بارے میں کہ دو فرشتے اترے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر تک تلاوت کا ثواب لکھو, پھر وہ کوئی کچھ حصہ چھوڑ دیا تلاوت کا اس کے اور کہا کہ اب ادھر سے ادھر تک کا ثواب لکھو. تو اس نے خواب میں ہی کہا کہ میں نے یہ حصہ کیوں چھوڑا ہے اور یہ بھی تو میں نے تلاوت کی ہے. تو اس سے کہا گیا کہ تم جب تلاوت کر رہے تھے نا تو اتنے میں وہاں سے کوئی گزرا یا کچھ لوگ گزرے, اور تم نے جب لوگ گزرے نا تو تم نے تھوڑی اپنی آواز سنبھال لی بنا لی کہ لوگ سن رہے, تو وہ چونکہ اس میں تمہارا اخلاص جاتا رہا تو اس لیے اس کا تمہیں ثواب نہیں دیا جائے گا. یہ سب قاری صاحبان کے لیے, نعت خوان صاحبان کے لیے, مبلغین کے لیے, مقررین کے لیے, واعظین کے لیے, سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہے. اور یہ تو یقین مانے اگر ایسا ہی ہے نا کہ اتنے کا ثواب نہیں ملا, یقین مانے بہت سستا چھوٹا, عذاب سے اس کو عذاب کا اس میں واقعے میں نہیں ہے, ورنہ ریائے خالص پر تو عذاب ہے. تو یہ ہر ایک کو, کہ اب زیادہ لوگ ہیں تو بہت یعنی گلا بھی کھلتا ہے, آواز میں مزید وہ ترنم پیدا ہو جاتا ہے, قاری صاحب بھی دونوں ہاتھ کانوں تک چلے جاتے ہیں اور بڑے لہجے کے ساتھ وہ تلاوت فرمانے لگتے ہیں. اور اگر اکو ساؤنڈ نہیں ہے, عام ساؤنڈ ہے, تو آواز کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ اچھا زیادہ پبلک ہے تو آواز کا انداز ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کم سامعین ہے تو آواز کا انداز کیا ہوتا ہے؟ الگ سے ہم پڑھ رہے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے؟ مدنی چینل کی سکرین پر دیکھے جا رہے ہیں تو پھر آواز کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ سب قابل غور ہے, سب قابل غور. اے اخلاص تو کہاں ہے؟ اگر تو مول ملتا تو سب سے پہلا خریدار میں ہوتا, اگر وہ بکتا ہوتا تو میں سب سے پہلے جا کر خرید لیتا اس کو. اخلاص اللہ عطا فرما دیا. تو ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں, یہ ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ان پر بھی یہ بھی غور فرما لیں, ان کے لیے مدنی پھول ہے, پڑھا رہے ہیں. اب جو مالدار کا بچہ اس پر کیوں توجہ زیادہ ہے, یہ غریب کا بچہ اس پر توجہ کیوں کم ہے, یہ ذہین ہے پڑھنے میں اس پر توجہ زیادہ کیوں ہے, یہ ذہین کم ہے اس پر توجہ کیوں زیادہ نہیں ہے. غور فرما لیں, آپ کو تنخواہ ذہینوں کو پڑھانے کے لیے نہیں دیا تھا, سبھی کو پڑھانا ہے. یہ آپ کے بھتیجا ہے اس پر توجہ ہے, آپ کی بیٹا اس پر توجہ ہے, یہ پڑوسی کا بیٹا ہے تو توجہ کم ہے, پڑوسی نہیں ہے لیکن وہ کسی سیاسی لیڈر کا بیٹا ہے یا کسی عالم کا فرزند ہے, اس پر توجہ آپ کی زیادہ ہے. یہ انصاف ہوا یا نہیں ہوا یہ آپ نے فیصلہ کرنا, جو اساتذہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ آپ کو پتا, میں نے کبھی تدریس نہیں کی ہے, یہ آپ کو پتا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ تنخواہ آپ کی پوری پوری 100% حلال رہتی ہے؟ کیا اجارے کا حق ادا ہوتا ہے؟ کیا اس کو خیانت نہیں کہا جائے گا؟ کیا اللہ تعالی کے یہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی؟ کیا ایسا کرنے والا عذاب نار کا حقدار نہیں ہوگا؟ یہ سبھی کو غور کرنا, جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو سب غور کرے, ہر معاملے میں غور کرنا ہے, ہر معاملے میں غور کرنا ہے کہ ہم یہاں کیوں اس طرح بول رہے ہیں, وہاں کیوں اس طرح کر رہے ہیں, یہاں کیوں اس طرح دھیان دے رہے ہیں, یہاں کیوں کم دھیان دے رہے ہیں, سب ہم کو غور کرنا ہے, ہم کو سوچتے رہنا ہے, سوچتے رہنا ہے. یہی وہ فکر ہے کہ جو ہماری بیڑی کو پار لگائے گی, ہم کو تیرائے گی آخرت, فکر آخرت. جو فضائل ہیں اس کے وہ بھی آپ کے سامنے, ایک گھڑی بھر کی فکر. جنات اور انسان کی عبادت سے بڑھ کر گھڑی بھر کی فکر ہے نا, یہ روایت اسی طرح کی روایت ہے نا کہ تفکر فی ساعت, دیکھیں ایک ساعت کا تفکر غور, تفکر مانے غور و فکر, ایک ساعت کا ایک گھڑی کا تفکر غور و فکر ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر, ثقلین مانے جنات اور انسان دونوں کی عبادت سے بڑھ کر. تو ہم ایسی فکریں کرتے کہاں آخرت میں, ہم یعنی یہ فکر ظاہر ہے کہ اس میں فکر وہی علم دین والی فکریں, فکر آخرت والی باتیں, نہ کہ مطلب ہے کہ وہ خامہ خواہ کے جو جھنجھٹ ہیں اور ٹینشن ہم نے پال کے رکھے ہوتے ہیں دنیا داری کے. تو بہرحال بہت غور کرنا ہے, بہت سمجھنا ہے, سب کو سمجھنا ہے. موت آیا ہی چاہتی ہے, بلکہ آ گئی یہ سمجھو, جو سانس سے نکل گیا نکل گیا, اب وہ پلٹ کر نہیں آئے. سب حساب کتاب کیسے دیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں فکر مدینہ نصیب فرمائے, عقل سلیم نصیب. حقوق اللہ حقوق العباد کا لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو, اخلاص کی دولت ملے, حب جا سے جان چھوٹے ہمارے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میرے پاس دو کتابیں اس وقت, ان میں ایک ہے اصول فقہ کی مشہور کتاب اصول الشافعی, اصول الشافعی, اور دوسری کتاب ہے کافیہ, الکافیہ الناجیہ, یہ شرح بھی اس میں. تو یہ دونوں مطلب حواشی کے ساتھ اپنی شرح کے ساتھ یہ کتابیں بہت مشہور کتابیں, یہ علم یہ فقہ کی ہے اور یہ علم نحو کی کتاب ہے. الحمدللہ عربی میں یہ کتابیں شرح کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہیں. طلباء کرام اور علماء عظام کے لیے یہ بہت ہی مفید کتابیں, کارآمد کتابیں, ان کو ضرور حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ سے. حدیعہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی اصول شاشی بابا 150 روپیہ ہدیہ اور کافیہ کی جو کتاب ہے وہ 170 روپیہ ہدیہ ماشاء اس کو ملون بھی کیا گیا بابا یہ جو اس کی عبارتیں ہیں اس کو مختلف رنگ میں ترتیب بنائی رنگین جی بابا پاپا یہ جامعات المدینہ کے نصاب میں بھی شامل ہیں اور دیگر سنی جامعات میں بھی پڑھائے جاتے ہیں شرط نظامی کے نصاب میں تمام جگہوں پر شامل ہیں ماشاءاللہ اللہ کرے ہمارے دیگر مدارس والے بھی اس کو قبول فرمائیں اور اپنے مدارس میں اس کو جاری فرمائیں یہ آپ کی اپنی کتابیں جس طرح کی یہ چھاپی ہے نا پاپا وہ منون کر کے اور الفاظ واضح تو پڑھنے کے لیے جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی یہ بہت آسانی ہوگی اس کو لطف آئے گا پڑھنے انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ علماء لیں گے مدارس میں جاری کریں گے انشاءاللہ یہ ناجیہ تانیس کی تار اصول کے تحت فرما رہے اچھا ہاں ادھر بھی تا ہے چلو یہ ہو گئی ہوگی اس کی کتابت کی کمپوزنگ کی بھول نہ دونوں میں تا ہے یعنی ادھر کی طرف نسبت نہیں ہے اس کی شہر سے ہی کتاب القافیہ کافیہ جو کتاب ہے اس کی شرح ناجیہ تو کتاب کی طرف اگر ضمیر جا رہی ہے تو پھر یہی درست ہے اور اگر فقط لفظ کافیہ جو ہے یہ کافیہ اس کی طرف ضمیر جائے تو پھر مونس کا شاید ہو الکافیہ جی بابا تو وہ دونوں پہلو نکل سکتے ہیں بابا چلو بھائی تاویل موجود ہے عرض یہ ہے کہ یہ جو نام ہے کافیہ اولاً تو کافیہ جو ہے ایک کتاب کا نام ہے تو کافیہ بتاویل کتاب مذکر ہے مؤنث نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کافیہ میں جو تا ہے وہ تانیس کی نہیں ہے بلکہ مبالغے کی ہے یا پھر نقل کی ہے نقل کی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً تو کافیہ یہ صفت کا صیغہ ہے مگر اسے صفت سے ہٹا کر علم بنا دیا گیا تو اب یہ تا جو ہے وہ تانیث کی نہیں ہے بلکہ محض نقل کی ہے لہذا اسے مذکر ہی استعمال کیا جائے گا اور یہ جوابات جو ہے وہ کافیہ لفظ کافیہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات میں یہ شارحین نے بیان کیے ہیں پہلا جواب تو یہی بیان کیا ہے کہ یہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ مبالغے کی ہے دوسرا جواب یہ بیان کیا ہے کہ یہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ نقل کی ہے اور تیسرا جواب علی سبیل التنزل دیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ یہ تا تانیث کی ہے تو اس تقدیر پر کتاب کو رسالے کی تاویل میں لینا پڑے گا اور یوں یہ تا جو ہے وہ تانیث کی ٹھہرے گی مگر یہ تانیث کا احتمال جو ہے وہ مرجو ہے اور تیسرے نمبر پر ہے لہذا صحیح یہی ہے کہ یہ تا تانیث کی نہیں ہے مبالغے کی ہے یا پھر نقل کی ہے لہذا یہ مذکر ہی ہے اور مع شرحہ نے مذکر کی ضمیر اس کی طرف اسی جہت سے راجع کی گئی ہے سبحان اللہ ماشاء صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد طلبہ کو تو ہر ہفتے آنا پڑے گا اس طرح کی ان کے یہ سارے کے سارے مدنی پھول مل رہے ہیں ان کو فی الحال تو روزانہ آنا ہے اس کا کیا آنا تو چاہیے بابا ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہمارے طلبہ بھی ہیں چلائیں بسیں تو آئیں گے بےچارے کیوں نہیں آئیں گے آنے اب کوئی کہاں سے کورنگی سے آئے ہو کوئی لانڈی سے آئے ہو یہ کیسے روز آئیں گے کہاں سے آئیں گے یا نگران المدد لبیک آنا چاہیے مدد کے لیے حاضر ہیں نہیں بابا المدد میں بھی مدد کا حاجت بن بالکل بابا آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے ہمارے بے شمار خارجی مطالعے کو ہمارا یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تعالی کور کرے گا اور یہ اس کے فوائد یہ فوائد سے خالی نہیں ہے. ابھی بھی حقوق العباد، ظلم، غور و تفکر، خود احتسابی کے حوالے سے جو کچھ مدنی پھول ابھی بیان ہوئے، یہ ہر شخص مجھ سمیت غور کرے کہ خود ان باتوں پر غور کرنے کا ہی ٹائم نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے مدنی پھول ہم سنتے کب ہیں، کتنے سنتے ہیں، کس سے سنتے ہیں، تو اس پر غور کریں. اچھا اللہ کرے کہ ہم غور کریں، اچھا غور اپنی ذات کے لیے کریں. مسئلہ یہاں یہ آ کر اٹک جاتا ہے کہ جب اس طرح کے حقوق العباد کا معاملہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بعض ایسے جیسے متاثرین ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے کسی اور پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں، غور کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کو احساس پیدا ہو جائے کہ یہ اس نے میری کتنی حق تلفی کی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ خود اس نے اپنے انداز و مزاج سے نہ جانے کتنوں کی حق تلفیاں کی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہر شخص اپنی ذات پر اگر غور کرے کہ میری زبان سے، میرے مزاج سے، میرے انداز سے، میرے قول و فعل سے، میری تحریر سے، نہ جانے میں نے آج تک کتنوں کی دل آزاریاں اور حق تلفیاں کی ہوں، تو اگر ہر شخص اپنی ذات پر غور کرنا شروع کرے نا تو یہ ہم سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ دوسرا اس پر دوسروں کے لیے، یعنی میں مجھ پر غور کروں، آپ اپنی ذات پر غور کریں، ہر کوئی اپنی ذات کے اندر غور کرے اور ہر غور کرنے والا اپنی اصلاح کی طرف آ جائے اور معافی تلافی اور اپنے ان حقوق کی خلاصے کی طرف آ جائے تو مسائل کا حل ہو جائے گا. اگر ایک بھی یہ غور کرتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں اور دوسرا ایسا ہے تو وہ بےچارا خود رہ جائے گا، معافی مانگنے سے بھی رہ جائے گا اور حقوق العباد کی تلافی سے بھی رہ جائے گا. تو اس طرح کے مدنی پھول ہمیں مدنی مذاکرے میں آج روز ملنے کی امید ہے اور روز طرح طرح کے معلوماتی سوالات اور معلوماتی بابا اب تو دو ٹانگوں والا بکرا تو ان کو ہم نے دکھایا نہیں ہے، اب یہ دو ٹانگوں والا بکرا دیکھیں گے جب یہ، اور پھر یہ دو ٹانگوں والے بکرے کے جو احکام معلوم کیے جائیں گے آپ سے جب یہ دیکھیں گے، اور نہ جانے طرح طرح کے ان کو کیسے کیسے مطلب کہ وہ مناظر دکھانے کی کوشش ہے، بلکہ ہماری یہ کوشش ہے اگر آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ کے حضور، ابھی بھی ہو سکے تو دعا کر دیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کو منڈی کی طرف لے کے جائیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو براہ راست منڈی سے سوالات کروائیں گے کہ آئیے بابا منڈی چلتے ہیں، یہیں سے انشاءاللہ ہم منڈی کی طرف چلے جائیں گے. تو بہت کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کرے بابا کہ حاضرین اور ناظرین یہ اس عشرے میں آنے والا جو مطلب قربانی کی جو رات ہے، پورے جو مدنی مذاکرے چل رہے ہیں، ایک بھی مدنی مذاکرہ چھوٹے نہ اول تاخیر. آپ کی بات درست ہے لیکن یہ آئیں گے کیسے اور ہمارے جامعات باب المدینہ میں کتنے ہیں؟ خالی باب المدینہ والے ہی آ سکتے ہیں ظاہر ہے، دیگر مجھے تو مطالبے وہ ایک تو استاد تھے شاید انہوں نے تو مطالبہ کیا تھا کہ باب الاسلام والوں کو بھی موقع دیں، بھی قریب قریب ہیں جس طرح چار چار جامعات کی باب المدینہ کو باری ہے ان کو بھی باری میں لائیں. بات بچاروں گی صحیح ہے لیکن آنا جانا اس کے اخراجات اگر کوئی پلے سے آئیں گے یا دعوت اسلامی ان کے اخراجات برداشت کرے گی تو کیسے ہوگا؟ اس میں تو کئی طالبہ ہیں، طالبہ بابا اتنا زیادہ اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے بےچارے، لیکن ایسے مطلب کہ عاشقان رسول بھی پائے جاتے ہیں، مدنی چینل پہ بھی امید ہے کہ اس سے پائے جاتے ہیں جو اس بات کا جذبہ رکھتے ہوں کہ یار ان طلبہ کو آنا چاہیے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے جانے کے اخراجات بھی بیئر کریں، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، کوئی اسپانسر مل سکتا ہے، اور جو دور دراز شہروں میں ہیں، چونکہ آپ نے ان کو ایک گھڑی کا وقت بھی دے دیا ہے، اگر مجلس اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرے تو کوئی عجب نہیں ہے کہ طلبہ اساتذہ تعاون کریں، تو یہ طلبہ اساتذہ اور ناظمین وغیرہ تعاون کریں، مجلس ان کے ساتھ تعاون کرے، میرے اراکین شورا اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں امید ہے کئی ساتھ ہیں، نگران کابینہ اور نگران کابینات امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں، اگر یہ سب اپنے اندر جامعات کو تقسیم کر لیں اور ہر ایک جامعہ میں اس طرح کے مدنی مذاکروں کو بذریعہ ٹیلی ویژن ٹی وی کے اگر دیکھنے کا اہتمام کریں، جنریٹر وغیرہ لگائیں، روز کے آنے والے مدنی مذاکرے بالکل فائدے فائدے فائدے مند ہیں، اسباب اور طریقہ کار ہم ان کو مہیا کریں، بہت فائدہ ہوگا بابا، بہت فائدہ، مجھے امید ہے بہت فائدہ ہوگا. اللہ عالم انشاءاللہ. ویسے بھی یعنی کہ انہوں نے تو اگر چٹھی تو 12 بجے کی ملی ہے کہ ہم 12 بجے تک مطلب رہیں، غالباً 12 بجے کی بھی چٹھی ملی تھی لیکن نام نہیں لکھا تھا کہ کس نے یہ چٹھی بھیجی ہے، مجلس نے بھیجی ہے یا کسی اور نے. میرا تو ارادہ ہے کہ یہ دس دن جو ہے نا 11 بجے تک فارغ ہو جائیں, 12 بھی زیادہ ہے. آج کل وہ جماعت 8 ہے, ہو سکتا ہے 2-3 دن کے بعد 7:45 ہو جائے. پاپا یہاں سے کسی طالب علم نے شاید دی تھی ہمارے پاس جو بیٹھے ہیں. اچھا انہوں نے بھیجی یہاں, یہاں پرچی یہاں آئی تھی. اچھا روز آنا بہت مشکل ہے, 11 بجے بھی اگر میں فارغ کر دیا ان کو تب بھی اپنے اپنے جامعات میں پہنچنا, آرام کرنا دن کو, پھر ان کے مشاغل تعلیم کے. لیکن یہ کہ مجلس جو طے کرے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. پرچی باپا فیضان مدینہ کے طالب علم نے دی. ماشاء اللہ فیضان مدینہ کے طلباء تو انشاءاللہ ان شاء اللہ پابندی آئے گی. لطیف بھائی اس کو غور کر لیں جو عرض کیے, فیضان مدینہ والے تو روز ہی انشاءاللہ ہوں گے. باقی جس طرح باپا نے فرمایا مجلس ہماری پاکستان سطح کی یہی ہے, تو چلو پا اس کی کوئی ایسی پازیٹو صورت بنا لیتے ہیں کہ ان کے درجے بھی چلتے رہیں اور یہاں بھی حاضری ہو. یہ بھی ممکن ہے کیونکہ جس طرح پاکستان کے تقریباً 150-200 جامعات کے طلباء مدنی چینل پر دیکھتے ہیں, باقی باب المدینہ کے جامعات بھی دیکھیں اور ہم 3-4 جامعہ کا جدول رکھیں, کچھ نہ کچھ پاپا ایسا حل نکال دیتے ہیں. آئی صاحب سے بھی آج مشورہ ہے, ابھی مذاکرے کے بعد وہاں بھی میں مشورہ کر لیتا ہوں. مجلس کی طرف سے پہلے جو طے ہے ذوالحج کے 10 مذاکرے, محرم الحرام کے مذاکرے, اسی طرح ربیع النور شریف کے مذاکرے, تو ان مذاکروں کے حوالے سے مجلس کی طرف سے یہ طے ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ تمام جامعات اس میں شرکت کیا کریں گے. کرتے ہوں گے یعنی یہ کل مجھے بابا اراکین شورا کے جوابات ملنے شروع ہو گئے. ہمارے تمام اراکین شورا, تمام نگران کابینہ و کابینات, حاجی عبدالحبیب ان سب کے آپ جامعت المدینہ کے جدول کی کوئی ترکیب بنائیں, اساتذہ ناظمین اور طلبہ وغیرہ مل کر انشاءاللہ دیکھیں, اسلامی بھائی بھی جمع ہوں گے, مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. باپا یہ عرب شریف سے سوال آیا ماشاءاللہ کہ باپا جان ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے احکام بیان فرمائے تھے, برائے کرم یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ حرمین طیبین میں نمازی کے آگے سے گزرنے کے احکام کیا ہوں گے. برائے خاک مدینہ کچھ اور احکامات بیان فرما دیں, آپ کی عین نوازش ہوگی. مسجد کبیر, مسجد صغیر کے مسائل, دڑا دڑ توسیعات, پھر علماء کے اس میں اقوال مختلف, اس لیے اس کو ابھی کوئی حتمی جواب میں نہیں دے سکتا. اس کا مزید معلومات لے لیں اس پر. ہم یہی کہیں گے کہ نمازی کے آگے سے مت گزرو, دوران طواف گزر سکتے ہیں. طواف کرتے کرتے ٹھیک ہے, اگر نمازی کوئی کھڑا ہو گیا تو گزر سکتا ہے, صحیح میں نہیں گزر سکتے. صحیح طواف کی طرح نہیں ہے, طواف میں اجازت ہے, صحیح میں وہی ممانعت باقی ہے کہ وہ رکنا پڑے گا یا دوسرا کوئی صحیح کرتے ہوئے گزر رہا ہے عین اس کی سیدھ میں اگر چلتا رہا تو جو نمازی کے قریب ہے نا وہ تو گناہگار ہوگا, اور یہ گزرنے والا اس دوسرے گزرنے والے کے لیے آڑ بن گیا, سترا بن گیا, یہ گناہگار نہیں ہوگا. بابا حرم شریف کے باہر بھی کافی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ نمازی حجاج نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کا کیا حکم ہوگا بابا؟ اگر وہ میدان ہے تو میدان لگتا ہے, کیونکہ وہ عمارت سے باہر ہوتا ہے مسجد کے, میدان کے اپنے مسائل ہیں. لیکن یہ کہ جب تک مفتی صاحبان سے ہم پوری رہنمائی نہ لے لیں نا, اس میں اور بولنا جو ہے رسک ہے, رونگ نمبر لگ سکتا. سر مسجد کبیر ہوتی میدان کے حکم میں ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بھول نہ ہو جائے مجھ سے. اس سوال کو بعد میں چلا لیا جائے, دن ہچ کے لیکن دنوں میں بیان ہو جائے کچھ دنوں. پہلے مفتی صاحب کو یا ہمیں سایہ کرنے کا عرض کیا جائے, ان کے سائے میں بیٹھے رہیں گے, پھر پیٹ مضبوط ہوگی تو کچھ بول لیں گے, یہ سنبھال لیں گے. باقی اکیلے ہمت نہیں ہے اس میں, اس میں میں نے کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے سمجھے, تو تھوڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں علماء ہمارے, تو اس لیے ڈر لگ رہا ہے. تو مفتی فضیل صاحب تو ابھی باب المدینہ میں تشریف فرما ہے, ان کو کوئی دن آپ ترکیب بنا لیں, کسی ایک دن تشریف لے آئیں, تشریف لے آتے ہیں شفقت فرماتے ہیں, جب یہ تشریف فرما مگر پہلے ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے کہ یہ مسئلہ ہم چلائیں, اگر اجازت دیں تو پھر ہمیں معلومات حاصل ہوں گی. یہ عبدالحبیب آپ نے کرنا ہے باپا انشاءاللہ, میں اور ساجد باپو. یہ واقعی اس وقت لاکھوں مسلمانوں کو یہ معاملہ درپیش ہوگا, ہر ہمیں انتہائی بہن جس میں خاص کر ہمارے جو استاد استعمال بھائی ہیں بےچارے وہ پریشان ہی رہتے ہوں گے. کئی جگہوں تو مسئلہ لگتا ہے کہ ممکن بھی نہیں ہے کہ بغیر نمازی کے آگے سے گزرے ہوئے نکلے کیسے. ہم کو بہت تجربہ, بہت پریشانی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے تھے کہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی گزرے, عوام تو بے دڑک گزرتے ہیں, تو کوئی گزرے تو اس کی آڑ میں اسپیڈ سے احتیاط کے ساتھ گزرنے کی ترکیب کرتے تھے, لیکن پھر اور نمازی وہ اور گزر گیا آگے اور انتظار کیا, پھر یہ انتظار میں پھر مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر گناہ کرے تاکہ اس کی آڑ میں ہم بچ جائیں, یہ پھر مسئلہ کھڑا ہوگا. وہ گناہ کرے گا تو ہم اپنے کو اپنے تئیں محفوظ سمجھیں گے نا, یہ اس طرح کی ترکیب میں کرنا کیسا مسائل ہی مسائل. اللہ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الہدی. بابا جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد نذیر عطاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. پیارے پاپا جان ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ مجھے بہت غصہ جلدی آ جاتا ہے اور جب غصہ آتا ہے تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے, براہ کرم اس کا علاج عطا فرمائیں, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اپنے نفس کے لیے غصہ آتا ہے کسی پر جیسے خلاف مزاج بات ہو جاتی ہے بعض اوقات تو بندہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے, اس وقت یہ تصور نصیب ہو جائے, نصیب کی بات ہے کہ آج اس نے میری بات کی خلاف ورزی کی, مجھے اس پر بے انتہا غصہ آ گیا, مار ڈالوں پھاڑ ڈالوں اس کو, تو میں نے بہت ساری نافرمانیاں کر رکھی ہیں, اگر میرا رب مجھ پر غضبناک ہو گیا تو میرا کیا بنے. رب کے غضب کو یاد کرے اور یوں اپنے غصے کا علاج کرے کہ نہیں کوئی بات. غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ پھر ہو سکتا ہے اول پھول نکلے گا, گالی نکلے گی, دل آزاری ہوگی, خدا جانے کیا نکل جائے منہ سے, بہت الٹی سیدھی باتیں غصے میں نکلتی ہیں اس کا اندازہ اکثر ہوگا آپ کو. اور اس حدیث پاک کو یاد کریں کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس میں سے وہی لوگ داخل ہو کر جہنم میں جائیں گے, گزر کر جہنم میں جائیں گے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی سرد ہوتا ہو, جیسے گالی دی غصے میں آ کر تو گالی گناہ, اب بھلے غصہ ٹھنڈا بڑا سے نکل گئی ٹھنڈا ہو گیا لیکن ایک گناہ کر کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا, تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ مخصوص اس کو اٹھا کر رکھ دی غصے میں آ کر. تو یہ بھی اگر اس کی یہ صورت جو تھی مارنے کی, یہ شرعاً اجازت کے بغیر اس نے یہ کیا ہے غصے کی وجہ سے, اب اس کا بڑا سے نکل گئی ہے نا غصہ ٹھنڈا ہوا, تو جہنم کا وہ دروازہ اپنے لیے یاد کرے اس کو. غصے میں غیبت بھی ہوتی ہے، تہمت بھی ہوتی ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، توہین بھی ہوتی ہے مسلمان کی، اس کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہنا بھی ہوتا ہے، تیرے باپ نے تیرے کو سکھایا، تیرے استاد نے یہ سکھایا، دعوت اسلامی والے پر کسی استاد نے تیرے الیاس قادری نے سکھایا، یہ بارہا میں نے سنے یہ جملے، اب کہاں الیاس قادری بےچارا پڑھا ہے اور یہ ہاں تو یہ تیرے کو یہ سکھایا، دعوت اسلامی والے تجھے یہ سکھاتے ہیں، تیرے باپ نے تو یہ تعلیم دی ہے، تیرے استاد نے تجھے یہ تعلیم دی ہے، جامعہ میں تم کو یہ پڑھایا جاتا ہے، جامعہ المدینہ اجتماع میں اس لیے جاتے ہو یہ سیکھ کر آئے ہو، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا بکتے لوگ، پھر بعض باتیں اس میں غیبت تہمت کی بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے غصہ ہے کفل مدینہ، زبان بالکل خاموش بولے کچھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ غصہ شیطان کی طرف سے یہ چلا جائے، وضو کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہوگا، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہوا اور غصہ آیا ہوا ہے زمین سے چپٹ جائے تو انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہوگا، جس پر غصہ آیا وہاں سے ہٹ جائے کہ جب اس چیز سے ہٹ جائے گا تب بھی غصے میں کمی آ جائے گی، آہستہ آہستہ چلا جائے، اور مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ غصے کا علاج، اس کا مطالعہ فرما لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس میں بھی کافی معلومات حاصل ہوں گی، اور اس طرح انشاءاللہ غصے پر کنٹرول کرنا سہل ہوا، آسان ہوا انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، مدنی کسوٹی باپا، تو جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہیں اور ابھی آپ نے غصے کا علاج رسالہ یہ سب بیان فرمایا، تو اگر ان کو شامل کیا جائے جو مطالعہ کرتے ہیں، مکان غصہ کا علاج بہت سو نے پڑھ لیا ہو، کس کے لیے پڑھا ہے، دیکھو ان کو کیسے کریں گے، مجھے تو وہ لا کے دکھائیں جو پچھلی بار بکری عید میں تین دن کا مدنی قافلے میں سفر کیا ہو، سبحان اللہ، ایک ہے آگے دو ماشاء اللہ، بابا آج تو ہماری مختلف کابینہ کے ذمہ، نہیں بابا پیچھے بھی ہیں یہ سارے دس بارہ ہیں، ماشاء اللہ، پچھلے سال جو بکر عید کی کھالیں جمع کرنے کے ساتھ وہ دوسرے تیسرے دن جو قافلے سفر ہوئے تھے، آگے آ جائیں، یہاں سے بھی ہاتھ اٹھائیں جو اسلام بھائی قافلے میں سفر کر چکے ہیں، آگے آ جائیں، سونے تین دن قافلے میں جو پچھلے سال بکر عید کے دنوں میں قافلے میں جنہوں نے سفر کیا تھا وہ آگے آ جائیں، آپ کے پاس گیارہ سوالات ہیں، تیس سوال پچیس سیکنڈ، اور بارہویں میں آپ نے نام بیان کرنا ہے جس پہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مشورہ نہیں کر سکتے، جی آگے سوال اس وقت اسکرین پر صفر صفر لکھا ہوا ہے، پہلے سوال کے وقت کے بارے میں کیا فرماتا ہے، جی شروع کریں، سوال پہلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد جواد طاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ سادسہ، باپا کیا وہ انسان ہیں؟ لا، آج مرادی شے ہے شخصیت نہیں ہے، ایک سوال ہو گیا، شخصیت شے شخصیت کو بھی محیط ہے. دوسرے سوال کا وقت ختم ہونے کی طرف آ چکا ہے, تین سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی کیا وہ مقام ہے کوئی؟ لا. وقت جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ باپا جان وہ کوئی فرشتے ہیں؟ لا. بہت تیزی سے سوالات ہو رہے ہیں, چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی نسبت ہے؟ اس میں میں کیا کہوں, کون سی ایسی شے جس کو نسبت نہیں ہے؟ شہرت کا اگر یہ سوال کر لو. لولاک لما خلقت الافلاک. پیارے بابا جان کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے شہرت ہے؟ لا. یہ بھی مزے کی بات نہیں ہے یار. لا واپس لے لیتا ہوں. بس ہے وہ بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اس کا ہم کو سوال بنا لینا بابا تاکہ ہمارے روز مثال کے طور پر کیا اس شے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خاص نسبت حاصل ہے, کیا یہ بن سکتا ہے سوال؟ اس کی وجہ شہرت نسبت ہے, یہ غالباً بن جائے گا یہ سوال. یہ سوال بابا جو آپ نے فرمایا وہی سوال دوبارہ کر لیں اسلام بھائی, چاہے تو کریں نہ کریں یہ جو ان کی مرضی کریں. وہ سوال تو ریجیکٹ ہو گیا. بابا وہ سوال پھر کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ نہیں وہ سوال دوبارہ کر لینا ہے صاحب. یہ بےچارے انہوں نے سوال کیا لیکن جواب دینے میں مجھے تھوڑا لوچے بولتے ہیں. بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا اس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے؟ لا. چار لا ہو چکے, چار سوال ہو چکے, پانچویں کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا کیا وہ چیز حرمین شریفین میں موجود ہے؟ زور سے بولے منہ کے آگے. کیا وہ چیز حرمین شریفین میں اس وقت موجود ہے؟ نعم. نعم مانے ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا باپا جان مکہ شریف میں ہے؟ نعم. چھ سوالات ہو گئے, دو نعم ہو گئے. باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا اس کا رنگ کالا ہے؟ نعم. سات ہو گئے. پہلے لا لا چل رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا اس کا طواف کیا جاتا ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا. یہ سوچنا لا. یا اللہ آٹھ سوالات ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان جب وہ دنیا میں آیا کیا اس کا کلر سفید تھا؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا اس چیز کا بوسہ لیا جاتا ہے؟ نعم. بابا، کیا وہ مسلمانوں کے گناہ چوستا ہے؟ نعم. السلام علیکم. ابھی اس سمے حاجی امین جواب دینا ہے. وعلیکم. 11 سوالات ہو چکے ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ والے ہیں نا، دوڑے چلے جا رہے ہیں، سوال سوال، اور باپا نے بھی وہاں پہ ہاں ہے بس ترکیب. اب جواب دینا ہے اور مدنی فیس کے ساتھ دینا ہے. بابا، یہ ہمارے ابھی اس وقت میلاد حال میں تقریباً 200 طلبا ایسے بھی موجود ہیں جو 12 ماہ کے لیے آ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور ان میں سے یہ 2 موجود ہیں یہاں. ماشاء اللہ. تو بابا، یہ 12 ماہ کے لیے تو ویسے ہی آئے، ان کو قبول مرحبا. یہ نام بھی لینا چاہ رہے ہیں. نہیں، یہ تو 12 ماہ کے لیے آ گئے بھائی. امین، کیا یار، مارکیٹ اٹھاؤ نا، وہ سودا پرانا ہے. پاپا سے ملاقات بھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ تو پھر اپنی زندگیاں پیش کر دیں گے. اور اگر پہلے پیش کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت دے دیں، حساب کر دیں گے نا. باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، 12 ماہ میں کنز الایمان مکمل ہی پڑھوں گا اس کا. 12 ماہ میں کنز الایمان کا مکمل مکمل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور یہ تو آپ کا ذاتی فائدہ ہوا دعوت اسلامی کے لیے. اور مدنی حلیہ آپ نہ لوں گا. مدنی حلیہ نہیں ہے اس کا مطلب. انشاءاللہ اب ہوگا رنگین شاہی ختم انشاءاللہ سے. اور امامہ شریف مستقل انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً سفید چادر بھی آتی رہے گی انشاءاللہ. ابھی اپنی میں نہیں پوچھتا، کسی اور کی تو نہیں لی ہے، پوچھ نہیں رہا. کوئی بات، پاپا جان اپنی ہے. باپا جان، کیا اس کا نام حضر اسود ہے؟ نعم. جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب. دھو چکا کا دیکھا جاتا ہے کہ جو امامہ پہنا ہوا ہوتا ہے اسے آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ مستقل سجا رہے گا، رنگین شاہی. اب سفید لباس پہنا ہوا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اب رنگین شاہی ختم ہو جائے گی، تو پاپا یہ سب کیسے دکھائی؟ عموماً ہوتا آپ کو، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اب ہم میں رہتے ہیں اس ٹائم. بھائی ہمارے بےچارے یہاں آتے ہیں تو بعضوں کا سفید چادر مانگ کے لے آتے ہوں گے، امامہ شریف بھی وہ ڈھونڈ ڈانڈ کے نکال کے پہن کے آ جاتے ہوں گے، کوئی شاپر میں چھپا کے بھی تو لاتے ہوئے دیکھے گئے. یہ اسی طرح رنگین کپڑے تو اکثر اسلامی بھائیوں کے، طلبہ کے خاص کر کے، ان میں اکثریت شاید وہ رنگین شاہ ہوں گے. پاپا خود دھونے پڑتے ہیں تو یہ پھر ظاہر ہے شام کو تو پہن سکتے ہیں نا تھوڑا بہت، تو خود ہی دھونے تو میلے جلدی ہو جاتے ہیں، تو ٹائم بھی کم ملتا ہے. بابا سفید کا میلے ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح دھول میں کھیلتے ہیں. یہ ہمارے مولانا بھی تو رنگین چاہ ہوتے ہیں، ان کا کیا علاج؟ بپا بھی تصویر کوئی ہو، میں کفل مدینہ بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ، اگر کل چاند نظر آ گیا، اگر چاند نظر آ گیا. ہاں اگر چاند نظر آ گیا کل تو پہلا پیر شریف ہوگا، تو یوم قفل مدینہ منانے کے لیے کمر بستہ رہی ہے انشاءاللہ. بابا ہمارے جامعہ کے طلبہ تو مستقل قفل مدینہ کے بھی سپاہی بن چکے ہوں گے. دکھا تو صحیح وہ کس کس نے نام لکھوا دیے اپنے اور اس مستقل قفل مدینہ تحریک میں شامل ہے، ہاتھ اٹھا کر اگر اظہار کریں. پپا یہ تو تعداد کم ہے، اگر آج یہ بھی طلبا نہیں ہوں گے، آج انہوں نے مسئلہ تو آج بتایا نا ان کو کہ وہ نیت دل میں ہو تو یوں بےچارے، مطلب اب یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے قبول کیا ہے. اب یہ کہ انشاءاللہ مستقل قفل مدینہ کی تحریک میں بھی انشاءاللہ حصہ لیں گے انشاءاللہ، اور نام بھی لکھوا دیجئے. کہاں لکھوانا ہے نام یہ بتا دیجئے. مدنی انعامات کا مکتب یہاں موجود ہے، یا تربیت گاہ پر بھی اسلام بھائی مدنی انعامات کے ذمہ دار یہیں تشریف لیا ہے، تو ابھی صلاۃ السلام کے بعد جب ترکیب ہو تو یہیں پر لکھوائیں. اور ہمارے جامعۃ المدینہ مجلس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس میں توجہ فرمائیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت کو بارہا دیکھا گیا کہ جب آپ ابتدا فرماتے ہیں تو اپنے نام اعمال کی نیکیوں کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں مستقل قفل مدینہ تحریک میں شامل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو بھی شامل کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی برکت ہے. اور انشاءاللہ عز و جل اس تحریک میں شامل ہونا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کو لوٹنے کا سبب بنے گا. تو میں تمام ہی اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ مشورہ عرض کروں گا کہ ضرور بھی ضرور اس تحریک میں شامل ہو جائیں. ہماری کابینہ کے بھی بابا اسلامی بھائی موجود ہیں، آج قافلے میں بھی سفر کیے ہوئے عاشقان رسول بھی حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے 200 اسلامی بھائی بھی بابا موجود ہیں. ملاقات کی بھی کافی پرچیاں آئی ہیں بابا. وہ سحری کا بھی اٹھا کے دکھا رہے تھے جی بابا. تو سحری یہ معلوم بھی ہے نا ان کو کہ روزہ رکھے اس کے لیے سحری ہوتی ہے سنت. ایسا نہ ہو سحری بھی کرے ناشتے میں بھی لگے ہوئے سب. روزے میں بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے غروب آفتاب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. مگر آج تو کوئی سحری کی ترکیب کی نہیں ہوتی، ان 10 دنوں میں تو ثواب ہوتے نا. آپ ہی بیان فرما رہے تھے غالباً جمعرات کو کہ روزانہ 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، کر رہے تھے نا جی بابا. اور 9 تاریخ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں. بابا اس جمعرات کو نگران پاکستان کابینہ کا بیان تھا جو کہ تھا ہی اسی موضوع پر، الحمدللہ. اچھا انہوں نے یہ بیان کیا جی بابا. تو انشاءاللہ یہ 10 دن تک دیکھو روزے کی ترکیب بن گئی تو انشاءاللہ. مگر یہ مجھے ذہن یہ کہ 11 بجے تک مدنی مذاکرہ ختم کر دیا جائے، یہ روزانہ جو 10 دن تک ہوگا، اس میں ہفتہ جب آئے گا نا بیچ میں، ہفتے کو ذہن ہے کہ 12 بجے تک لے جائیں. تو ہفتے کو ہمارے ناظرین زیادہ ہوتے ہوں گے، چھٹی ہوتی نا اتوار کی. دیگر ممالک تو پھر 11 بجے اتنا فائدہ شاید نہ ہو. یوروپین ممالک میں ابھی جیسے ہمارے یہاں 12 بج رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ابھی 10 بجنے والے ہیں. ابھی یہ بیچارے مان سننے پر آئیں گے اور ہم جا رہے ہیں. مدینہ پاک میں ذوالحجہ کا چاند بھی نظر آ گیا ہے. نظر آ چکا جی بابا ماشاء اللہ مرحبا. تو وہاں کا تو یہ آج مذاکرہ ذوالحجہ کا مذاکرہ ہو گیا. ہاں تو اس کا مطلب ہمارے یہاں اور کبھی گمان ہو گیا کل رات کل چاند رات ہو جی تو کل مدنی مذاکرہ تو ہے اعلان تو ہو ہی چکا ہے اتوار کل یعنی کل سے ہمارا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ دسویں شب سمیت روزانہ جاری رہے گا اللہ صحت دے عافیت دے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو تو انشاءاللہ رات 8:30 اور جمعہ رات کو 9:00 انشاءاللہ جمعہ رات اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار اس میں بھی شرکت ہو اور اس کے بعد 9:00 انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہوگا اور اس کے علاوہ رات 8:30 جب تک 8:00 جماعت ہے جی بابا اگر 7:45 کا اعلان ہوگا جب تو پھر 7:15 ہو جائے جی بابا لیکن ابھی کچھ چند روز 8 رکھتے ہیں میرا خیال ٹائم تو ہو جائے گا آج 31 منٹ کم و بیش 31:31 پر شروع ہو رہا تھا عشاء کا وقت کل ہو سکتا ہے 30 اور کچھ سیکنڈ اوپر ہو تو آج تو ہم نے سحری کا انتظام نہیں کیا تو ذی الحجہ ہمارے پاکستان میں ہے بھی نہیں باب المدینہ میں آج اہل مدینہ بے شک کل کا روزہ رکھیں رکھنا بھی چاہیے ان کو وہاں ہے مطلب کام ہی کتنا تو روزہ رکھنے چاہیے گرمی کی بھی حاضریاں ہوں گی آج کل سخت گرمیوں کا روزہ ویسے شفاعت واجب کرنے والا ہے اللہ کی رحمت سے شفاعت کا وعدہ ان کے لیے کیا گیا مدینہ شریف میں جو سخت گرمیوں میں روزہ رکھے اب خدا جانے وہاں گرمیوں کی حاضری پرجوش ہے یا بابا ایسا نہیں ہے سلام رخصت بھر رہی ہے موسم مدینہ مدینہ ہے وہاں تو دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے سبحان اللہ چاہوں میکی میکی شہر مدینہ تیری بات ہی نرالی ہے سبحان اللہ تو آج یہ ملاقات اگر کروانی ہے جی بابا ایک تو یہ 12 ماہ والے سبحان اللہ 12 ماہ جلالہ عم نوالہ یہ اپنے 12 ماہ والے کی تو 120 ملاقاتیں 119 جمع ایک یہ تو ہر بار ملاقات کر سکیں گے اس کا مطلب اگر ان 10 دنوں میں ملاقات ہوگی نہیں ہوگی ابھی کوئی طے نہیں ہے میرا خیال ہے مشکل ہے 11:00 ختم کر دیں گے تو ملاقات کیسے ہو یا سو جائیں گے سب روزہ رکھیں گے تو میرے وہ تربیتی کورس ہوا کیا بنے گا یار ابھی آپ تھوڑی فارغ ہیں 12 ماہ کوئی ان کا شروع ہو گیا ہوگا نا جی بابا تو یہ روزہ رکھ کر پھر ڈھیلے ہو جائیں گے آپ کو پتا چل گیا باپا ڈھیلا ہو جاتا ہے باپا بوڑھا ہو گیا نا یہ نوجوان ہے باپا روزہ رکھ کر نقاہت تو آتی ہے نا اکثر آتی ہے کمزوریاں 10 دن تو ذمہ داران بھی کابینات کے اسلامی بھائی بھی آئیں گے انشاءاللہ تو آپ ملاقات ان کی بھی ہوتی رہے تو صورت بنا دے گا یہ بھی وہ قافلوں کا اپنا تو ہوتا ہے نا جی بابا سفر کر کے جو آئے ہوں گے جی اچھا رو اصل 11:00 ختم کرنا ہے پھر ملاقات تو ذرا لیٹ شروع ہوتی ہے رات بہت بڑی ہو گئی ہے اتنا یہ رکیں گے نہیں چلے جائیں گے اپنے گھروں پر آپ تو 12 ماہ کے لیے کشتیاں جمع جلا کر آ گئے ہوں گے وہ جو کابینہ کی بات کا جواب دے رہا تھا ان کے باب المدینہ والے شاید نہ رکے آج بھی کابینہ والے تو آئے ہیں جو قافلے میں بھی سفر کیا ہے ملاقات کا نام بھی نہیں لے رہا باپا ملاقات تو ظاہر ان کی ہونی ہے ہاتھ اٹھا رہے باپا آج ہماری مجلس عطیات باکس کے بھی اسلام بھائی باپا یہاں موجود ہیں سبحان اللہ پاکستان اور مجلس میں سفر بھی کرتے ہیں جی باپا تجہیز و تکفین مجلس کے بھی اسلام بھائی اور مجلس مووی ریلے کے بھی اسلام بھائی پاکستان سطح کے ذمہ دار سبحان اللہ ایک ذمہ دار بتا رہے تھے کہ مجلس عطیات باکس کے جو اسلام بھائی ہیں وہ جتنے بھی شریک ہیں 12 اسلام بھائی سب کے سب نے گزشتہ ماہ سفر کیا ہے سبحان اللہ اسی ماضی قادت الحرام جاری ہے تو اس مہینے میں جنہوں نے سفر کیا ہے اور ملاقات نہیں کی. تین دن کا جنہوں نے سفر کیا, بارہ دن کا کیا ہے تو ان کی چار ملاقاتیں, تیس دن کا کیا ہے تو ان کی دس ملاقاتیں. تو اسی حساب سے مطلب ذی قعدۃ الاحرام میں جنہوں نے تین دن کا سفر کیا اور ابھی تک ملاقات نہیں کی تو وہ بھی بھلے آج ملاقات کر لیں. اچھا دیکھیے وہ شناختی کارڈ اور یہ سب قیودات اپنی جگہ پر باقی ہیں اور ملاقات ظاہر دیر سے شروع ہوگی, ابھی تو کافی رات باقی. ٹوکن بھی بنیں گے, ٹائم ٹوکن بنیں گے, پھر بھلے یہاں یہ لمبے ہو جائیں گے, لمبے ہو جائیں بعد میں انشاءاللہ میں آ جاؤں گا تو اٹھ جانا, تہجد بھی پڑھیں گے بابا انشاءاللہ, اب وضو کا انتظام بھی ہے, تہجد پڑھ کے ملاقات کر لینا. اسلام بھائی یہیں رکیں گے تو اس میں ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آسانی رہے گی. جی جی. اور باہر بار بار باہر آنا جانا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ واپسی آنے کے لیے آپ کو تکلیف ہو. یہاں سب کو استنجا وضو کا انتظام ہے نا جی بابا, پھر جانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ عز و جل. یہیں آرام کریں گے, تہجد پڑھیں گے آپ انشاءاللہ, ملاقات کی بھی صورت ہوگی. جن کی ملاقات نہیں ہوگی وہ بھی بیٹھنا چاہیں تو ان کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سبحان اللہ, بھی اچھا وقت گزرے گا انشاءاللہ, یہاں ناتخوانی بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ, امید ہے کوئی ناتخوان ہوں گے رکیں گے تو انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. ابھی ہم نے جو دعا پڑھی اس کی فضیلت یہ کہ جو کوئی یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھ لے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. اے شہن شاہ مدینہ صلاۃ و سلام, اے شہن شاہ مدینہ صلاۃ و سلام, زینت عرش معلا زینت عرش معلا صلاۃ آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے تیری چوکا وظیفہ, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ